Welkom iedereen. Welkom op dit eerste moment van de Steyne Academy. Ik zeg eerste moment, maar eigenlijk klopt het niet. Dat zullen we zelfs van Herman Jult horen. Het is het eerste publieke moment. Maar eigenlijk heeft die Steyne Academy als idee van toekomstige samenwerking tussen onderzoek, ontwerp en ook ontwikkelaars, opdrachtgevers, al een veel langere geschiedenis waar Herman heel kort op in zal gaan. Mijn naam is Sophie Dekken, ik ben de directeur van het Architectuurinstituut. En ik sta hier niet alleen namens het Architectuurinstituut, maar de Steyne Academy is een samenwerking, een initiatief van verschillende organisaties, waaronder het Team Vlaams Bouwmeester, enkele architectuurbureaus zoals B2AI en ook APSIS en de beroepsverenigingen, NAV en BVA. En de reden waarom we nu, voorjaar 2019, die Academy publiek lanceren, is omdat de naam Leon Steyne sinds vorig jaar, zeker in architectuurmiddels, een naam is die klinkt. We hebben daar met het Vlaams Architectuurinstituut een heel seizoen aan gewijd. En de reden dat deze Academy de naam van Leon Steyne draagt, is natuurlijk geen toeval. Leon Steyne was iemand die een heel lange carrière heeft gehad en die eigenlijk in die lange carrière steeds in staat is geweest om nieuwe programma's, nieuwe opdrachten die aan het ontwerp werden gesteld vanuit de maatschappij, om daar altijd op een heel innovatieve manier op te reageren of op in te spelen. Een tweede element dat die carrière van Leon Steyne heel erg typeert, is dat hij een van de eerste architecten is die echt het professionalisme dat in het ontwerp is gekomen en in de architectuurbureaus in de 20e eeuw, dat het daar echt een groot voorbeeld van is en een voortrekker. En een derde reden is dat hij was natuurlijk ontwerper, had zijn bureau, maar hij was ook een lesgever, een docent. Hij is eerst directeur geweest hier van de Academie in Antwerpen, daarna lang in La Cambre. En de nexus of de samenwerking tussen enerzijds onderwijs, onderzoek en ontwerp is iets wat hij heel zijn leven heeft uitgedragen. En eigenlijk die drie redenen zijn de redenen waarom deze Academy de naam van Leon Steyne draagt. Herman gaat zelfs iets dieper op in op het ontstaan van die Academy en een stukje de ambities of de wensen. En daarna gaan we in het inhoudelijke programma. We hebben eerst Roland Toudal, die net is aangekomen, zie ik, waarvoor ik zeer blij ben dat hij is aangekomen. Roland Toudal gaat eerst een introductie geven vanuit de Architecture Workroom Brussels, de organisatie die hij mee heeft opgericht. Zijn zij al jaren bezig met de grote maatschappelijke transities en vooral de ruimtelijke componenten daarvan. En zij doen dat via ontwerpend onderzoek, maar ook via publiekswerking, via samenwerking zowel met opdrachtgevers, overheden als architecten. En hij gaat in een half uur een aantal van die tendensen schetsen. En daarna gaan we op drie thema's in. Het nieuwe wonen, het nieuwe zorgen en het nieuwe werken. Ik geef nu eerst graag het woord aan Herman en dan gaat Roland de inleiding verzorgen. Dank u. Goedemiddag iedereen. Ik ga hier moeten dichterbij staan. Ik denk niet dat iedereen mij anders kan horen. Ik heb een saaie tekst voorbereid die ik hopelijk niet helemaal zal volgen. Maar voordat ik over Steyne Academy inhoudelijk iets meer zeg, moet ik toch nog iets zeggen van hoe komen we daar nu bij, hoe zijn we zo ver geraakt eigenlijk. Nu in 2001, toen ik zelf bij Bureau 2 ging werken, zijn we begonnen met wat we noemen Open Academy. Nu Open Academy lag een beetje, als groot bureau voelden we de verantwoordelijkheid voor dingen te doen die andere bureaus, kleine bureaus, niet kunnen, omdat ze de middelen niet hadden. En we hadden eindelijk een beetje afgekeken van groep planning, die met de Jan Tange Stichting externe allerhande mensen uitnodigde voor lezingen enzovoort. Nu, in ons geval hebben we dat een beetje anders aangepakt. We hebben dat samen met de VUB, Crosstalks, gedaan. En achteraf ook met de Vlerikschool in Gent. En we nodigden mensen uit het ging vooral over praktijkcases. Dus we nodigden mensen uit, dikwijls buitenlanders, die op een speciale manier met projecten bezig waren. En die dan ook gevraagd werden om, omdat ze dan toch in het land waren, een workshop mee te doen. En dan werden ook andere bureaus uitgenodigd om aan die workshops deel te nemen. Nu, na verloop van tijd, ik spreek dan toch al 2011, 2012, we hadden ook een tijdschrift ondertussen in het bureau, Alert, dat is alles een keer er bekeken geweest. En hebben we eigenlijk gezegd dat wat dat we wilden doen daarmee, kwam eigenlijk niet echt aan. We hadden een vast publiek, dat kwam en dat was plezant. Maar uiteindelijk, de grote schaal naar alle architecten toe was er eigenlijk niet. Er waren mensen die hadden hier vast aan een bepaald bureau. En er waren nog andere bureaus die ook zo'n dingen deden. En dus dat was eigenlijk niet zo wat dat we wilden. Hè. Nu, dan ben ik toevallig aan de praat geraakt met Christophe Graven, uw voorganger. En om een keer zo bij elkaar te zitten en een keer na te denken over wat dat dan wel goed zou kunnen werken. Nu, ja, dat was natuurlijk niet in één keer bedacht. En in alle geval, tussen 2013 en 2015 hebben we verschillende keren van die werksessies gehouden met een groep die altijd maar groter werd. Hè. Nu, als je breed wil gaan in de architectuur, kun je niet alleen vast blijven zitten aan cultuur, waar de VAI met die handicap eigenlijk een beetje zit. Allee, mag dat hier zijn geen beleidsmensen. Maar dat leidt tot een soort versnippering, waardoor dat je eigenlijk alleen maar dingen kunt doen die eigenlijk waar, een deel van die architectuur belichten. De economie, de technische kant van de zaak, de maatschappelijke kant kan eigenlijk moeilijker aan bod komen. Nu, vandaar, het is niet alleen belangrijk wat je inhoudelijk doet, maar het is ook belangrijk wie dat dan verspreidt en hoe zwaar dat op beleid kan wegen. Want uiteindelijk, op het einde van de rit, hebben we ook centen nodig om iets te doen. En hoe dan we dat zouden organiseren. Nu, dat was het uiteindelijk dus een vrij grote groep die in 2015 een beetje stilgevallen is met de wissel die hier gebeurd is, onder andere tussen Christophe en u. Ja, dat is zo een beetje blijven hangen. Leo van Broek, die daar ook in die groep zat, was dan ineens Vlaams bouwmeester. En dat is zo een beetje blijven liggen. Dus nu wordt dat terug op. Vandaag is symbolisch de eerste echte stap daarin. Maar aan de andere kant, ondanks mijn lange tekst die ik voorbereid had, zijn we nog niet 100% klaar om te zeggen, we gaan dat nu zo doen en we gaan dat zo organiseren en je kunt dat en dat verwachten. Nu, toch wil ik een keer zeggen, proberen uit te leggen wat dat we met die Stijlenacademie eigenlijk willen bereiken. Uit eigen ervaring en waarschijnlijk ervaring van anderen ook, weten we dat in een architectenbureau waar dan op verschillende opdrachten nagedacht wordt over om oplossingen te bedenken voor problemen waarvan je nog niet zelf niet weet of dat ze goed gedefinieerd zijn, zit in zo'n architectenbureau zit heel veel know-how dat nooit naar buiten komt. Als het al naar buiten komt, is het een keer een plan dat getekend is of zo, maar niets over heel dat proces dat erachter. Nu, er worden veel zaken geëlimineerd onderweg. Je moet 1000 beslissingen pakken en je moet altijd maar elimineren. En al wat dat geëlimineerd is, is weg, eigenlijk. Nu, om dat te vermijden, en ik heb dat zelf meegemaakt in een Europees subsidieproject dat we gedaan hebben, samen met Denemarken en Litouwen en met verschillende mensen van verschillende met verschillende insteken op niet allemaal architecten. Wat dat heel belangrijk was, is hoe de manieren waarop dat bijvoorbeeld universiteiten of onderzoekscentra toch iets kunnen capteren daarvan en daar iets mee kunnen doen. Ook in concrete projecten, hoe dat ze dingen kunnen meten en achteraf vermenigvuldigen. Wij moeten toegeven als architect, wij hebben altijd veel te weinig tijd om iets anders te doen dan te ontwerpen. Er zijn er heel weinig die een keer een boek lezen, er zijn er heel weinig die naar lezingen gaan enzovoort. Die mensen, die academische wereld, die hebben net veel tijd om iets te onderzoeken. Dus als je de combinatie van de twee kunt maken, maar je kunt de doelstellingen gelijk zetten en met redelijk wat ambitie, dan kun je daar eigenlijk redelijk veel uithalen. Dus wat we met Stijlen Academy willen doen, dat staat hier heel mooi in, het versterken van de ontwikkeling en de uitwisseling van ontwerpgerelateerde kennis. en meer bepaald de expertise die in de sector wordt ontwikkeld naar aspecten van duurzaamheid, organisatie van ontwerpproces, innovatieve concepten en instrumenten. Iets wat bombastisch vind ik dat op een bepaald moment hadden we dat het kennisnetwerk Architectuur Vlaanderen genoemd, maar ik vind dat nogal, we gaan klein beginnen. Nu, de bedoeling is, is inderdaad een platform te maken, een netwerk, een kennisnetwerk. En dat kennisnetwerk op te vullen, niet van bovenaf, maar van onderuit. Dus dat er bottom-up, vanuit projecten, spontaan gedachten ontstaan bij architecten of degene waarmee dat ze samenwerken. Van als we nu die stap of die stap of die stap verder zouden kunnen zetten of beter zouden kunnen onderzoeken, zou dat misschien potentieel voor Stijnen Academie een interessant project kunnen zijn. Moeten wij nog zorgen dat extra dat er gebeurt ook in kaart gebracht wordt en gebruikt wordt en verspreid wordt naar alle andere architecten. Het heeft geen zin dat een bepaald bureau het warm water zit uit te vinden, dat dan een ander bureau 5 jaar later ook aan het uitvinden is. Dus het is eigenlijk de ambitie uit te groeien tot een open platform voor ontwerpers en onderzoekers. Hey. Ik heb het zelf meegemaakt in de Universiteit van Gent, waar we het project mee samen gedaan hebben. Dat in die 5 jaar sinds dat het project gedaan is, lopen zij nog altijd met doctoraatsthesis, andere theses, onderzoeken. Op basis van monitoring, metingen die zij daar gedaan hebben, daar ging het over energie. Maar het kan evengoed over het sociaal functioneren van een buurt gaan of zoiets. Ik wou nog even iets zeggen over... Neem nu bijvoorbeeld het heel ambitieuze project van... In Antwerpen de overkapping van de ring, bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die ontstaan bottom-up van, en wat dat architectenbureau, Stamien, dat eraan gewerkt heeft, een enorme rol gespeeld heeft. Ik kan mij niet voorstellen dat vanuit het beleid zoiets zou gedicteerd worden. En ik denk in de toekomst, nu straks zal Roland daar misschien meer over zeggen, maar in de toekomst gaan we, als we willen, meer tot die human-centered architecture komen, dat de mensen zelf in het centrum staan, gaan we veel meer te maken krijgen met bottom-up aanpak van al die projecten. En dan gaan we moeten als architecten klaar zijn om dat op een goede manier te doen. En dan denk ik dat de onderzoekers daar echt gepast bij zijn. En de disseminatie, de verspreiding ervan eindelijk ook. Wie neemt het initiatief? Jij hebt dat al gezegd. Eindelijk is het onze eindambitie om op termijn de research en development van heel de sector te worden. Dat wil zeggen dat we het zo goed doen dat die gegevensbank, die kennisbank die er is, zelfs geraadpleegd wordt door mensen die in het buitenland bezig zijn of omgekeerd, dat we daar eindelijk een soort pijler van maken. Ik zie ons beroep een beetje verschrompelen de laatste jaren onder druk van allerhande regeltjes en reglementeringen en dingen waar we allemaal moeten aan voldoen. En de meeste architecten houden zich met moeite recht in heel dat systeem en komen niet meer tot de fundamentele dingen die er moeten zijn. We moeten ook, onder andere, zouden we dat kunnen doen als een van de onderwerpen of een van de thema's. We moeten durven nadenken over die regeltjes die gemaakt worden. Want die regeltjes die er bij ons zijn, ik heb dat meegemaakt met die Deense mensen. Ja, dat is kinder, die kijken daarnaar en die vinden dat belachelijk, maar wij moeten ondertussen alle dagen die regeltjes volgen. Dus die regeltjes in vraag stellen zou bijvoorbeeld ook bottom-up een van de thema's kunnen zijn die behandeld worden. Welke dingen kunnen dat allemaal zijn? Ik moet nog eerst zeggen, als je dat wilt doen, ga je het automatisch ook terechtkomen bij de onderwijsinstellingen. Dus waar architecten opgeleid worden, ga je op een bepaald moment ook kruisen met die Stijnen Academie, denk ik. Thema's, ik ga ze hier niet aangeven allemaal. We hebben het een keer zo rondgevraagd bij verschillende, wat leeft er bij u? En dat was zeer uiteenlopende thema's. Dat kunnen heel veel dingen waar... het ging bijvoorbeeld op publieke ruimte, manieren waarop dat, architecten plannen, hoe goed dat ze ook bedoeld zijn, en hoe mooi dat de renders ook zijn, niet werken in de realiteit. Of de manier waarop dat dingen die erin gestoken worden, uiteindelijk niet ontdekt worden door de mensen die ze moeten gebruiken. En dus die dingen zijn niet onderzocht, dus dat kunnen thema's zijn die we kunnen... Het kan ook gaan zelfs over, we hebben het er net gehad, over productontwikkeling, over kunnen we niet op zo'n manier iets construeren, maar ja, dat wordt hier niet gemaakt, waarom wordt dat hier niet gemaakt? Kunnen we daar niet met de sector over spreken om zo'n ding op die manier te maken? Er zit een heel breed gamma in van wat eigenlijk een thema zou kunnen zijn. Vandaar dat we in de aanloop naar de conclusie dat die groep ook verruimd was. Omdat we op een bepaald moment dachten, ja, als we hier bijeen zitten en alleen met de mensen van een groot bureau spreken, ja, die kunnen veel meer dingen doen dan iemand van een middelgroot of een klein bureau. Dan hebben we die mensen er ook toen bijgehaald om te horen, ja, wat is voor u mogelijk zijn thema daarin? Want als dat alleen maar voor de grote is, dan is dat eigenlijk niet goed. Maar we hebben daar eigenlijk toen ontdekt dat heel gemakkelijk kan. Nu, hoe dan we zullen te werk gaan, weten we nog niet. Hey, daar zal natuurlijk... Het ideale voor ons is dat er vanuit de architectenwereld zelf voorstellen naar boven komen om binnen Steinen Academy te doen en te onderzoeken enzovoort. Maar we weten dat dat niet van vandaag op morgen zomaar gaat gebeuren. Dus bijvoorbeeld de organisatie vandaag is een beetje van ons uit gestuurd geweest. Hè. Maar we hopen op, na verloop van tijd, en ook als daar voldoende verspreiding over gebeurd is en dat iedereen ook weet dat er bestaat en hoe dat werkt, dat dat eindelijk wel zal komen. Dus zullen we dan wel een soort stuurgroep nodig hebben of een organisatie die projecten selecteert of voorrang geeft. Dat moeten we dus eigenlijk nog bezien. Nu als laatste denk ik, ja, die communicatie is, vind ik zelf heel, heel belangrijk. Dus ik denk dat 85% van de architecten een eenmansbedrijf zijn of hooguit met een stagiair ergens in een dorp. En die houden zich vooral bezig met volbouwen van verkavelingen of verbouwingen erop. Dingen die in de toekomst misschien heel wat minder aan bod gaan komen. Ik zie met plezier ook dat er veel jonge mensen clusteren, grotere groepen maken, afhankelijk van het probleem dat zich stelt. Hè. Ik zie ook met plezier aan dat de architectuur niet beperkt blijft tot de ontwerper, maar heel brede dingen die daar rond gebeuren. Dus iedereen kan zich een beetje profileren in iets waar dat hem goed in is. En moet niet altijd een uitstekende ontwerper zijn. Maar dat die clustering vind ik ook wel goed. Maar wat dat belangrijk is dat we daar een goed bereik hebben. En ik denk, we hebben er al over gesproken, dat we misschien te landen gaan moeten gaan en daar de dingen wat dan we hier doen vanuit de single misschien verspreid gaan moeten doen om daar de reacties op te weten en ook eindelijk thema's eruit te halen, projecten te definiëren. Belangrijk is, voordat ik mijn slotzin moet zeggen, belangrijk is dat we het eindelijk hebben over concrete projecten. Dus het fantaseren, ik noem dat fantaseren, het academisch bezig zijn met bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld vandaag het nieuwe wonen. We spreken al 15 jaar over het nieuwe wonen natuurlijk. Als dat academisch behandeld wordt, is dat, kun je daar boeken over schrijven. Maar de vraag is, ik heb een project en ik zit met dat type bewoners die daar moet inkomen en die hebben zoveel geld op zak. En een van de onderwerpen was hier ook de total life cost. Wat kost zo'n huis? Niet als ik het koop bij de notaris, maar wat zal het mij kosten in als onderdeel van mijn beperkt budget dat ik in het leven heb. Wel, dat soort dingen, daar willen we op werken. Dus iemand zal... Het zal altijd een project moeten zijn. Dus er zal niet een soort wedstrijd om ergens binnen te komen, om ergens iets te schrijven. Het kan zijn, per uitzondering, dat een thema zeer interessant is om dat afzonderlijk te behandelen. Maar in principe willen we met concrete projecten beginnen. Ik stel voor, bijvoorbeeld, de 20e-eeuwse gordel van Antwerpen, waar dat 100.000 woningen moeten inkomen, daar moeten minstens een aantal projecten vanuit Steinen Academie in zitten, met allerhande ambitieuze doelstellingen in, die misschien niet kunnen van de administratie, maar dan hebben de Steinen Academie om te helpen om met die administratie daarover in discussie te gaan. Dus uiteindelijk, ik wil ermee afsluiten, de Steinen Academie wil door een brede waaier van initiatieven, een breed draagvlak creëren voor de mentaliteitsverandering in de architectuurpraktijk. Mentaliteitsverandering, ik wil niet zeggen dat we slecht bezig zijn, maar het wordt ook door architecten zelf ondergewaardeerd wat dat ze doen. Hun manier van naar de dingen te kijken is een heel andere manier dan van andere mensen kijken. Wij kunnen elkaar verstaan op een bierkaartje. Nee. Wij synthetiseren dingen op een grafische manier en wij werken op een andere manier. En in het interdisciplinair werken of ook het werken met bewoners enzovoort is dat een zeer goede manier van doen. En het is vooral dit dat we willen hebben. En de mentaliteitswijziging zit erin dat we dat graag zouden verspreiden en iedereen daar vieren deelnemer van maken. Dus als er vragen zijn achteraf, wil ik daar nog wel, als ik het kan beantwoorden, op antwoorden. Dank u wel, Herman. Ik zou zeggen, laat ons vooral de trein die nu vandaag zachtjes vertrekt, blijven stimulerend duwen. Hè. Naast mij staat Roeland Dudal. Hij is oprichter en partner van Architecture Workroom, zoals ik daarnet al zei. Hij studeerde architectuur aan de UGent en was ook coördinator van Studio Open Stad. Was ook nog een collega van mij in lang vervlogen tijden bij het Vlaams Architectuurinstituut. Hij is praktijkassistent aan de KU Leuven Sint-Lucas, maar hij werkt vooral met Architecture Workroom als een denk- en doetank rond ruimtelijke vraagstukken. En ik weet niet of sommigen van u vorig jaar in de WTC geweest zijn, de IABR, de Internationale Architectuurbiennale Rotterdam/Brussel. Daar was Roeland ook de grote trekker en bezieler van en ik geef hem graag het woord. Dank u wel, Sophie, Herman, dank u wel voor de uitnodiging. Het is altijd heel fijn om betrokken te worden bij dergelijke reflecties, want die gaan tot de kern van wat ons ook bezighoudt. Architecture Workroom, inderdaad, een denk- en doetank die ook schippert tussen het academische en de praktijk. Al wel eens vaker eerder in het reflectieve, in het academische weggezet. En dat doet ons soms, dat spijt ons soms, want we willen ook impact hebben, net als iedere architect onder ons. Opgericht 10 jaar geleden al ondertussen, dus ik moest stilletjes aan stoppen met te zeggen dat we piepjong initiatief zijn. Dan een beetje adolescent te voelen, samen met Joachim de Klerk. Hetgeen dat ik jullie zal presenteren is ook iets dat we deze week samen ontwikkeld hebben als een momentopname in ons denken, gericht op die veranderende praktijk. Voilà. Nu, een en ander komt ook voort uit het schema. Sophie verwees er al naar, de Architectuurbiennale van Rotterdam, waar we het plezier hadden samen met de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Vlaamse bouwmeester Leo van Broek in het curatorenteam te zitten. Met als startpunt een dergelijk schema. De titel was The Missing Link. We vaak vaststellen dat er tussen objectieven, de grote doelen en ook de grote internationale akkoorden rond de duurzame ontwikkeling op vele fronten in de maatschappij en de veelheid aan initiatieven die we nu al doen, dat daar soms nog een kloof tussen is. Heel kort samengevat, we weten eigenlijk dat er een enorme shift in mobiliteit zit aan te komen. Maar we hebben het, en vooral politici hebben het ook heel erg moeilijk om aan te geven wat we dan nu moeten doen om naar die gedeelde mobiliteit of naar die mobiliteit met meer duurzame en meer diverse mobiliteitsmodi toe te werken. Dus er gebeurt heel veel. Mensen veranderen ook hun gedrag. Typologie van architectuur wijzigt. We gaan meer collectief gaan wonen, kleiner gaan wonen. We gaan minder vlees eten, anders energie produceren. We gaan veel meer bottom-up gaan werken. Vele van die initiatieven hebben het gevoel van als wij alleen een beetje veranderen, het zal niet genoeg zijn. En jammer genoeg blijkt het ook niet genoeg. Als we de ambities rond de energietransitie extrapoleren, dan zien we eigenlijk, objectief gesproken, dat er bijvoorbeeld een energietransitie is er dan nog één waar een relatief grote consensus over is. En waar er zelfs een industrie helemaal klaar is om ze over te nemen. En toch zie je dat de doelstellingen pas in 2250 gerealiseerd zouden worden die de Vlaamse overheid stelt voor 2050. Dus er zit een probleem met dit schema, er zit een gat, een missing link. Voilà. In de presentatie zal hopelijk duidelijk worden waarom dat wij denken dat architectuur zich met dat gat moet bezighouden. In Vlaanderen, historisch delta, een deel van de historische delta van de Lage Landen, sinds de middeleeuwen een zeer verspreide stedelijke structuur. Links een nederzetting, een geheel van nederzettingen op ongeveer handelsafstand van elkaar, hè, van stap, wat je kunt met de kar doen op een dag. Rechts het gevolg daarvan in Vlaanderen, gecombineerd met een vrij lange afwezigheid van een plan, een ruimtelijke orde. Maar dat is waar we moeten mee werken. Ik verwees al naar die biennale. We hebben die gedaan in... er was een component in Rotterdam, maar we hebben ook een component in Brussel ontwikkeld met een eigen campagne, een eigen stijl, ook eigen aandachtspunten. In met twee grote tentoonstellingen. Met dus het curatorenteam dat u daar ook ziet. In Brussel hebben we de mensen meegenomen op een parcours dat vertrekt van dat schema van you are here, waar zijn we eigenlijk op dat schema, van waar we vandaan komen en waar we willen zijn. In de eerste stap stellen we dus vast dat die toekomst, waar we willen zijn, dat die heel vaak niet realistisch wordt gepercipieerd. We weten wel dat we anders moeten doen, maar het gaat ten koste gaan van te veel. We gaan er niet geraken. Het gaat te veel pijn doen. We gaan te veel van onze welvaart moeten afgeven. En dat ongemakkelijk gevoel, dat gevoel van stress, was een eerste thema. Het tweede thema, dat is interessant voor vandaag, we hebben ons afgevraagd, ja, als we die toekomst toch willen mogelijk maken, dan gaat dat zijn door te doen en niet door erover te babbelen. Dus de toekomst zal een praktijk zijn of ze zal niet zijn. En we gaan dus anders moeten gaan werken, maar we hebben gezocht van, zijn er niet al veel mensen die aan het proberen zijn? En wat kunnen we daarvan leren? Een derde stap, the future is here, was het idee om in het de WTC, the World Trade Center, in de Brusselse Noordwijk, via tijdelijk gebruik, dat ons werd aangeboden, voor 1 jaar te transformeren in een World Transformation Center. Waarbij we allerlei projecten hebben samengebracht die... op zoek zijn, soms bottom-up, soms top-down, soms in een mengeling daarvan, om tot andere doorbraken te komen in dat pad van die duurzame transitie waar iedereen de mond van vol heeft, maar ook vaak verdwaalt in de complexiteit van de discussie hoe er te geraken. Deel 1. We hebben eigenlijk, sinds we op zoek zijn naar welke bijdrage de architect, ontwerp en de ontwerper in bijzonder kan leveren aan de ruimte en, en als antwoord op de uitdagingen die voor ons liggen, hebben we eigenlijk een evolutie vastgesteld in het soort praktijken. Dus de eerste vraag die we ons eigenlijk stellen is, wat is effectief, wat is de positie van die architect in dat proces van het ruimte geven voor maatschappelijke uitdagingen of het ruimte geven van maatschappelijke noden. Dus ook, ook opgenomen in het één deel van de tentoonstelling, in een leegstaand bankgebouw in het World Trade Center. En de eerste praktijk die we eigenlijk allemaal kennen, en ik denk ook dat is waar Herman een beetje naar verwees, de meer klassieke, de praktijk A. En het feit dat de architectuur zich een beetje historisch gezien reduceert tot een heel nauw deeltje eigenlijk van een proces om iets te realiseren. En eigenlijk pas komt om het best mogelijke antwoord te formuleren op een vraag die al gesteld is, die al bedacht is, waar een procedure voor gekozen is om tot de juiste oplossing te komen. En dan pas komt die architect in het spel en mag hij dus een antwoord formuleren. En als hij een beetje geluk heeft, heeft hij ook nog impact op de realisatie van dat concept. Tegelijkertijd zien we dit. Het Vlaams Architectuurinstituut die met vreugde bevestigt jaar na jaar dat de Vlaamse architecten tot de wereldtop, de Europese top behoren. Er zijn inderdaad heel veel ontwerpcapaciteit die ontstaan is in dat plaatje wat ik toonde. Dit verrommelde Vlaanderen was dan blijkbaar nog zo slecht niet om je ontwerpskills te ontwikkelen. En we zien eigenlijk dat vele bureaus een niet helemaal willekeurige, maar toch willekeurige selectie van projecten die wereld waar mensen van ver zouden willen komen naar kijken en die uiteindelijk op zoek gaan naar heel mooie, strakke, innovatieve, noem maar op, antwoorden, stijlvolle antwoorden op de vraag, maar dan wel binnen deze realiteit. Dus we hebben ons wel eens de vraag gesteld naar de pragmatiek van het hoogst haalbare. Daar zijn we goed in. Zoveel mogelijk uit de vraag halen, maar eigenlijk niet echt bijdragen aan, misschien niet altijd bijdragen aan het beste antwoord. Dus de vraag is of dat de enige positie is voor de ontwerppraktijk en het onderwijs om zich te beperken tot dat beantwoorden van die vraag waar je zelf eigenlijk geen impact op hebt. Dan kwam er stap voor stap meer en meer een tweede praktijk in de running die effectief erin geslaagd is om een beetje vroeger te beginnen in het proces. De praktijk OO, het zogenaamde ontwerpend onderzoek. Dat is de vraag die gesteld wordt aan de architect om over de vraag na te denken. En het proces, en daar zijn vele vormen van. En dan blijkt effectief dat je op die manier, dus een case die ik hier nu toon van een stadsontwikkeling in Deinzen, die door een student aan de UGent geanalyseerd is, wat al de verschillende stappen zijn geweest van gaande van een verkennende oefening naar een masterplan dat verworpen is, naar een wedstrijd voor een nieuw masterplan, naar enzovoort enzovoort. Dus als je heel zo'n proces gaat analyseren, dan zie je dat er enorm veel ontwerpen is ingezet om tot het uiteindelijke definitieve bestek en realisatie te komen. En dat is gekend een heel andere vorm, meer hoger. Dat is een project waar we samen met Xavier de Heijter aan gewerkt hebben. Visie voor het metropolitaan kustlandschap 2100. Hoe gaan we ver blikken? Verschillende scenario's, een typisch ontwerpend onderzoek, scenario's ontwikkelen om te gaan met die stijgende zeespiegel en de klimaatverandering. En dan die verschillende scenario's gaan gebruiken om zowel het publieke debat, dat is hier niet mislukt, waar een aantal burgemeesters van kustgemeentes die nogal in shock waren van een van de scenario's, zonder uiteraard de studie te lezen. Maar dat provoceert dan weer doorbraken op beleidsniveau rond die thema's. Dus ja, die OO-praktijk, dat lijkt al er wel in te slagen om een breder palet van zo'n proces te gaan benutten. Oei. Ho. Een beetje lomp, excuses. We're back. Nu, heel dat proces gaat er eigenlijk vanuit dat er dat er duidelijke actoren zijn. Dat er dus een opdrachtgever is met geld en hij heeft een vraag en dan kiest hij voor een procedure. In publieke opdrachten is dat zeer sterk vastgelegd, maar er zijn natuurlijk veel meer dingen dan dat. Dus de vraag is die we daarin een beetje stellen van, ja, kunnen we er altijd op inbreken? Hè? En zijn de rollen altijd duidelijk? De echte realiteit is veel complexer dan dat. Je ziet dus eigenlijk dat er om de echte vragen of de nieuwe vragen, de meer complexe vragen te beantwoorden, moet je ook rekening houden met het hele kluwen van overheid, regelgeving, praktijk, academische kennis, andere onderzoeksinstellingen, specifieke expertises, maatschappelijk veld, dynamieken. En ontwerp en onderzoek heeft nogal soms wel ook moeite om zich daarin te begeven, want het wordt al vaak heel complex. Nu, we hebben dus een derde praktijk ontdekt. of we zouden die willen blootleggen en we zouden daar willen op werken. De TMB, dat is een praktijk die eigenlijk op zoek gaat naar de tussenruimte, naar die verbinding tussen al die dynamieken. En die eigenlijk inzet op een ruimtelijke transitie als maatschappelijke beweging, waarbij het vormgeven van de ruimte waarin we onze maatschappij organiseren, van heel kleine schaal tot heel grote schaal, dat gebeurt in een maatschappelijk debat, een stadsdebat in het bijzonder, over welk soort ruimte, welk soort stad, welk soort samenleving willen we eigenlijk. En dus dan, volgens mij, is dat hetgeen dat we nodig hebben om in die missing link tussen alles dat aan het gebeuren is en waar we naartoe willen, gaan we ergens orde moeten scheppen en we gaan een praktijk nodig hebben om die kloof te overbruggen. Om dat toe te lichten, duik ik even een stukje van de tentoonstelling in. We hadden daar een aantal artistieke installaties in een oud bankgebouw. En een van de redenen waarom we zo overtuigd waren dat we het over de architectuurpraktijk moesten hebben in dit verhaal, was eigenlijk het aanbrengen van dergelijk dit stuk door architect Jamel Plouche van La UC. Dat is een collage van Alessandro Poli, een architect die nauw samenwerkte ook binnen Superstudio. En die eigenlijk met deze collage gemaakt heeft, verwijzend naar een brief die hij in het verleden heeft geschreven aan zijn venoot. We zien hier eigenlijk een landbouwer, Zeno, en de eerste man op de maan, Aldrin, die communiceren en heeft daar een dialoog bij geschreven over het veranderende landschap, het bucolische dorpje in Italië, waar ze over spreken, die helemaal overrompeld is door industrialisering van de landbouw, economische dynamieken, mobiliteit en dergelijke. En hij heeft het in die brief van 1971 over het feit dat sinds de man, mensheid bedoel ik, het was ook toevallig een man, op de maan is kunnen gaan staan en een foto kon nemen van het ruimteschip Aarde, is de technologie zodanig ontwikkeld en is de greep van de mensheid op die planeet zodanig definitief dat de relatie tussen de mens en de planeet nooit meer hetzelfde zal zijn. En hij zei eigenlijk, Superstudio was bekend voor zeer visionaire, utopische projecten. Hij zegt, moet allemaal in de vuilbak. We moeten helemaal opnieuw beginnen. Nu, dat is niet... Ja, het was 30 jaar later, stellen we vast, of 40 jaar later, dat er niet zo heel veel mee gebeurd is. Maar het lijkt ons wel een signaal om opnieuw aan de slag te gaan. In de tentoonstelling die daarop volgde, in de volgende zaal, werden praktijken samengebracht die allemaal aantonen dat of allemaal praktijken die aan het veranderen zijn. Dus, en dan stelde vast dat een enorm palet is, en bijna een cacophonie van objecten hebben we daar samengebracht. Aan de hand van effectief heel veel ontwerpers, op stedenbouwkundige schaal in het bijzonder, die gaan samenwerken met sociologen, antropologen, maar zelfs op architecturale schaal lijkt me dat heel vaak relevant om de eindgebruiker van projecten veel beter te begrijpen, om die bottom-up dynamieken veel beter te kunnen volgen. En zo zie je dat, en dat is, ja, nu is het modewoord een beetje co-creatie, dat komt voort uit participatie, ja, dat is een zoeken van die praktijk om veel meer de bijdrage van zij die uiteindelijk het project gaan maken, die zich erin zullen bewegen, die erin zullen leven, in te rekenen en bij het concipiëren van de visies en de ruimte die aangeboden wordt. Zoals hier voor een conceptstudie in Zeebrugge, dat we met het bureau 51 in Viré eerst antropologe Ruud Soenen een maand op pad hebben gestuurd. Hij is daar een maand gaan wonen in Zeebrugge, op café gaan, discussiëren, bij mensen thuis gaan. En eigenlijk de vraag niet bekijken vanuit de overheid die onze vraag heeft gesteld, maar vanuit de mensen die erin moeten leven. En dan pas zijn we via een interactieve maquette beelden beginnen produceren om met die mensen in dialoog te gaan. Dat project op zich heeft misschien maar een relatieve impact, maar je voelt gewoon dat heel veel bureaus dat meer en meer beginnen te doen, omdat het ook gewoon noodzakelijk is. Het tweede component van dat verhaal is De commons. Hè. Dus er is een ganse opmars van nieuwe initiatieven die de derde weg kiezen. Dus niet, er is privaat initiatief door ontwikkelaars en promotoren en private eigenaars. En er is publiek initiatief door de staat, maar er is ook nog iets daarnaast. En dat is gezamenlijk burgerlijk initiatief. Hè. Dus het collectieve, hè. Het collectieve wonen. Collectieve vastgoedontwikkeling, maar ook gewoon het collectieve kennisontwikkeling, zoals een timelab, een soort hackerscafé waar dan mensen kennis vrij delen en zo hun skills ontwikkelen. Of dit project, een prototype voor het creëren van gezamenlijke kennis. Heel veel initiatieven van Civic Science noemt dat, waarbij dat is een CityMind-project rond het zoeken naar een meetmachine om de kwaliteit van water in uw eigen straat of in uw eigen omgeving te meten. Nu, het bijzondere van die prototypes voor mij is dat ze allemaal mislukt zijn. En toch is er een soort betrokkenheid ontstaan in een heel groot netwerk van wijkbewoners in de wijk waar ze die dingen getest hebben, rond die thematiek. En ze hadden heel wat kennis opgebouwd, ook rond die thematiek, die ze dan konden inzetten om het beleid, politiek, te betrekken bij de noden die er zijn. Je ziet nu met de curieuze neuzen, hebt u vast allemaal wel van gehoord, het meetsysteem van luchtkwaliteit heeft eigenlijk in de feiten heel wat mensen de informatie bezorgd die ze nodig hadden om te pleiten voor meer leefbare omgeving. En dus die gedeelde kennis, die gedeelde aanpak, de commons, zowel van qua kennis als qua ruimte delen, is een heel belangrijk gegeven. Een derde cluster van praktijken die we zagen was rond circulariteit. Hergebruik, recyclage, circulaire economie. We weten dat dat niet meer op kan om eigenlijk tot... Wereldwijd gebruiken we eigenlijk 2,5 keer de grondstoffen dat we ter beschikking hebben. Dus voortdurend nieuwe grondstoffen aanboren en tot productie komen en dan ook nog eens kilometers, honderden, duizenden kilometers laten rondrijden, varen over de planeet. Dat is niet meer van de tijd. Rotor heeft ons geleerd hoe dat je kunt gebouwen afbouwen. Dus niet afbreken, maar afbouwen. Wat kun je nog hergebruiken? Van de kleinste onderdelen tot de grotere. Je ziet dat veel architecten daar geïnteresseerd in beginnen te geraken. Want ja, als ik weet dat mijn bouw binnen 50 jaar misschien wordt afgebouwd, omdat het een andere functie krijgt, hoe kan ik dan mijn bouw anders conciperen? Dus circulair denken in ontwerp is belangrijk. Een andere praktijk die daarnaast stond was BC Architects, die zelf als architect een materiaal op de markt ontwikkelt. Dit is nu een fotootje van Rotor, maar ik vond dat niet, maar dat is dat potje rechts daar. BC Architects, zij werken eigenlijk ook in een heel participatief proces rond uitvinden van nieuwe materialen. Hè. Leemstenen die niet verlijmd zijn, niet gebakken zijn, waardoor ze ten alle tijde terug aarde kunnen worden. Dus ze zijn daar ook een bedrijf rondgestart. En er zijn zeker al velen die zeggen van, tja, dat is toch verboden? Je mag toch niet en architect en materiaalproducent en aannemer zijn van je eigen projecten? Wel, ze botsen daar inderdaad tegen dat systeem en ze gebruiken dat ook om dat debat te voeren. En dat wordt ook gevoerd, wordt ook gedragen mee door een debat dat we gehad hebben. Men is daar naar op zoek, hè? Die befaamde wet van de jaren 30. 39, Herman was er al bij, ik niet. dus men voelt dus dat die praktijk ook moet veranderen als we bepaalde innovaties willen toelaten. Dat blijkt uit veel experimenten. Een themaatje, de biodiversiteit en water in de stad. We hebben altijd ruimte gewonnen op de natuur eigenlijk. Hè. De verstedelijking was dominant op de landbouw was dominant op de natuur. En dan werd er een soort ruimteboekhouding bijgehouden, hoeveel voor iedereen, maar het is niet houdbaar. We moeten de stad gaan maken samen met de natuur. Hè. Waterbuffering, maar ook in stedelijke omgeving gebeuren, biodiversiteit in de stad, zeer belangrijk. En een aantal praktijken hebben zich daarin gespecialiseerd, zoals het landschapsbureau van Dirk Sijmons en het denken vanuit het water om aan stadsontwikkeling te doen. Maar dat gaat niet alleen over grootschalige dingen, dat gaat uiteraard ook over architectuurschaal. En dan tenslotte, je ziet hier Henk Hoving, dat is de Nederlandse watergezant, dat is het multipliceren, nee, dat gaat dat niet lukken, vermenigvuldigen van kennis. Je gaat overal in de wereld de inzichten van Nederland rond kustverdediging gaan inzetten om in Zuidoost-Azië, ook in New York na Hurricane Sandy, om via ontwerp oplossingen aan te reiken. Enfin, dat is een heel breed palet. Dus misschien deel 2 misschien proberen een beetje te structureren wat we allemaal bedacht hebben of zien passeren. Ten eerste, dus we denken dat er op 4 sporen gewerkt moet worden en kan worden. Dat is dus het bouwen aan die verandering bottom-up. Ja. Via lokale gemeenschappen en platformen, testsites opzetten en met mensen aan de slag gaan en gewoon vanuit het doen innoveren. Dat is heel belangrijk. En dat kan on-site, maar dat kan effectief ook in de architectuurcultuur. De Singel, het Bozar, andere organisaties zetten dat ook in. Die culturele vrijruimte als testruimte. Zoals ook in Rotterdam een hele wijk betrokken wordt bij de energietransitie. Of, ten tweede, een heel belangrijk component is het gaan stapelen van hoe je... Clusteren en stapelen van goede voorbeelden. Vele oplossingen tegelijk maken een plan. Vroeger had je een masterplan en dan moest dat allemaal gerealiseerd worden. Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst zal gemaakt worden door vele kleine veranderingen. En dus moet je op zoek gaan naar wat dat de verschillende opgaves zijn, de families van opgaves, en effectief leren van elkaar en op zoek gaan naar... types van antwoorden, types van vragen, types van antwoorden. En op die manier niet copy-pasten, maar manieren van aanpakken, expertise delen, omdat je in dezelfde familie van opgaven zit. En dus dat is iets dat veel regionale strategieën beginnen te doen, omdat maak een keer een plan voor Oost-Vlaanderen. Ja, begin maar een keer, met al die uitdagingen die... Maar maak een keer een... Het bewijs is eigenlijk geleverd, hè, na het structuurplan, van 1977, vernieuwd in 1994, wachten we nu sinds 24 jaar op het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. En het is nog altijd niet goedgekeurd. Dus we raken er niet meer. We kunnen niet meer één plan maken. We leven ook niet in een dictatuur en het is ook complex. Maar wat we wel kunnen doen, is misschien heel veel programma's opzetten om op vele plaatsen rond waterbeheer, rond collectief wonen, daar waar het gepast is, goede voorbeelden zich te laten vermenigvuldigen en daaruit te leren. We hebben dat ook eens toegepast in Kortrijk. Een stad die op zoek was, vroeg, begeleid ons eens voor de visievorming voor Kortrijk 2025. En daar hebben we ook gezegd, ja... structuurplan tegen, of dat hebt gehouden, of nee, dat moeten ze ook nog maken, een beleidsplan. Maar we dachten, ja, we zouden beter eerst in dialoog treden met eerst met experten en dan met de burgers. 800 burgers hebben deelgenomen in twee keer 18 ronde tafelgesprekken op hetzelfde moment. We hadden de nood aan moderatoren voor de moderatoren. Maar daaruit kwamen allerlei voorstellen die op tafel werden gelegd, een beetje G1000-achtig. En dan daaruit is voortgekomen dat eigenlijk die burger over een bepaalde thema's voor bepaalde plekken veel radicalere keuzes durfde maken, omdat ze er zelf bij betrokken waren, omdat ze ook de kwaliteit van die verandering zagen. Bijvoorbeeld op vlak van... dubbele richtingsstraten enkelvoudig maken om ruimte te maken voor een extra fietspad of een openbaar vervoerslijn. Veel politici zouden dat niet durven voorstellen. De mensen gaan zeggen, minder bereikbaar. Na discussies werd dat bespreekbaar. Of het idee om veel harder in te zetten op fietsinfrastructuur is iets wat echt leeft. Hè. Mensen willen wel gerust de fiets op het landschap door. En zo, vanuit die zoektocht ontstonden dus ook allerlei nieuwe types van opgaves. Vanuit dat grote schaaldenken, die eigenlijk toepasbaar waren op vele kleine plekken in Kortrijk tegelijk, zoals het concept van fietspoorten. Stukjes lijnbebouwing waar een gaatje was, transformeer dat tot een plek waar dat je kunt overstappen van een bus naar een fiets en een doorsteekje nemen langs de een of andere beek richting de volgende verkaveling enzovoort. Enfin. Vervolgens... ja, iets wat dat voor ons ook zeer belangrijk is, is de Steinenacademie. Je kunt het enkel maar toejuichen. Ik hoor het heel graag. Dus kennis moet gedeeld worden, moet een bundelen, ontsluiten en van inzichten. En daarbij ook de actoren betrekken die aan die inzichten iets kunnen hebben. En dat bijvoorbeeld ook iets wat we gedaan hebben aan het proberen zijn, ook op schaal van de Delta, zo'n architectuurbiennale te gaan misbruiken eigenlijk om een grote community van praktijken, eerst een kleinere en dan misschien stilletjes aan een grotere community van praktijken. Het lijkt wel op het initiatief dat hier ook ontstaat en dat kan alleen maar toegejuicht worden, waar dat er dus van praktijk tot praktijk gediscussieerd wordt rond een aantal methodes effectief. Hè, en waar dat er gezocht wordt naar oplossingen uit dat traject dat we in die tentoonstelling plaatsgegeven hebben. Dus het was niet alleen een toontentoonstelling, het was vooral een werktentoonstelling. En daar is een agenda uitgekomen van allerlei thema's die belangrijk zijn. Gaande van belang om... de plaats van water in de stad. Water wordt een van de grootste problemen. Niet alleen toegankelijkheid tot drinkbaar water, maar ook de te veel aan water en het te weinig aan water hebben we vorige zomer aan de lijf ondervonden. Hoe kunnen we dat opvangen op verschillende manieren? Het feit dat we het 33% van onze oppervlakte verhard is. Ook iets wat dat we eigenlijk, waardoor dat we de duurzaamheidsmeters een enorm ecologische voetafdruk hebben. Het belang van circulariteit. Het belang van water, van vernieuwing ook van de landbouw, de voedselproductie. Het belang van een transitie naar meer leefbare, meer gedeelde mobiliteit. Het belang om wonen betaalbaar en inclusief te houden. En ook modellen om dat compact te houden. De energietransitie, het lijkt iets heel technisch, heeft een enorme ruimtelijke impact. Al onze gebouwen gaan er anders uitzien. Als we de energieconsumptie willen reduceren, als al die gebouwen ook energieproducerend zouden kunnen worden, dan hebben we een enorm krachtig systeem waardoor we kunnen bereiken wat we daar moeten bereiken of willen bereiken. En het circulair bouwen is ook al aan bod gekomen. En voor elk van die thema's brachten we werk samen. Wat eigenlijk ook aantoont dat een soort uitdaging telkens is op verschillende schaalniveaus. En altijd op verschillende schaal. Dus eigenlijk, het gaat een beetje over alles tegelijk. Het gaat ook over alle schaalniveaus tegelijk. En we moeten eraan werken met iedereen tegelijk. Dan kun je zeggen, ja, gast, een beetje demmen, hè. Gaat het allemaal oplossen, maar het spijt ons. Er is daar een vorm van hubris achter die we inzetten als driver. Maar je kunt ook niet anders. Je kunt niet, dat zal een fantastisch historisch gesprek met Steinen zijn. Wellicht, want het is historisch altijd zo geweest dat alles met elkaar te maken had in de architectuurpraktijk. En waarom zou dat nu plots niet meer nodig zijn, nu alles ook nog eens op de koop toe veel complexer geworden is. Dus rond water, ik zie daar rechts, kleinste schaal, manier hoe dat twee individuele buren, samen een wateropvangsysteem op de scheidingsmuur kunnen organiseren. Dus een waterbuffer op maat van de tuin, een ontwerponderzoek van Latitude. Combineert met het programma waar ik van sprak, van Henk Ovink, de Wereldbol, met het risico van overstroming wereldwijd en hoe daarmee om te gaan. Gecombineerd met de landschapsarchitectuur, hoe dat je in de stad grote groen-blauwe structuren kunt gebruiken om de stad kwalitatief te structureren en tegelijkertijd die waterbuffering te doen. rond circulaire havens is ook een thema. Waarom havens? Het is waar dat de stad en de economie momenteel uit elkaar gedreven zijn. Als je de economie weer circulair wil maken, dan zal dat bij voorkeur en liefst in een stedelijke context zijn. Je kunt economie ook circulair maken in een niet-stedelijke context. De vraag is of je dan iets opgelost hebt. Dus hoe dichter bij elkaar, hoe dichter dat de bron en de gebruiker bij elkaar kunnen komen, hoe circulairder dat systeem wordt, hoe beter. Hoe dichter bij elkaar, hoe stedelijker. En misschien is het net in reconversie van onze havens dat we die economie kunnen plaatsgeven. Ook op schaal van wisselwerking tussen twee gebouwen, tussen twee bedrijven. De een heeft afval, de ander heeft dat afval als grondstof. Die drinken dan veel koffie en op de koffiegruis worden dan champignons gekweekt. Dat is een beetje de klassieker, hè? Maar wel altijd leuk om... Dat zijn effectief dingen die al heel veel gebeuren. Hoeveel tijd? Ik mocht maar kwart... Oh, shit. Ik ben bijna klaar. Enzovoort. Om uiteindelijk... ik zal u niet verbazen dat we in die tentoonstelling heel wat... lezingen, debatten, een hele reeks panelgesprekken ook georganiseerd met verschillende actoren uit die praktijk. Oproepen gedaan, workshops, niet alleen met experten, ook met burgers rond al die thema's. Enfin, dus tenslotte, het vierde punt was het vermenigvuldigen, maar dat kan dus om ook tot die impact te komen. Dat is toch wel belangrijk, want je wil concreet werk, geen academisch werk. Bijvoorbeeld het waterlandschap, dat is via de tentoonstelling. Hebben we ontwerponderzoek rond hoe om te gaan met waterbuffering in Vlaanderen. We kunnen doorvertalen vanuit dat idee van families van opgaves. Waar in Vlaanderen kan dat allemaal relevant zijn? Heeft de minister beslist, de voormalige minister Schouwvliegen, om 5 miljoen euro te investeren in lokale initiatieven om tussen boeren, natuurorganisaties en gemeentes om samen de waterbuffering aan te pakken. Dus niet elk voor zijn eigen doel, maar samen. Nu, wat is er gebeurd? Die deelnemers moesten een kandidaat stellen. En zij die geld kregen, er waren 14 projecten weerhouden. En die zijn allemaal uitgenodigd op de tentoonstelling samen te werken. Die moesten in de tentoonstelling werden die gepresenteerd, maar moesten ze ook hun project gaan versterken, verfijnen. Dus internationale en nationale expertise werd gebracht naar die lokale projecten. Ze moesten samenwerken met elkaar, leren van elkaar en ze namen die kennis mee om effectief met elk 500.000 euro iets te gaan uittesten op het terrein. En zo kun je volgens ons programma's, innovatieprogramma's, veel sneller implementeren. En dan door dan 14 keer dit jaar en 14 keer volgend jaar en 14 keer het jaar erop, dat is al 15 miljoen investering in een waterplan, zonder dat je ook maar één plan hebt moeten tekenen. En zo denken wij dat je dus eigenlijk die kloof op verschillende manieren door te oosten, te structureren, te signaleren, te initiëren, aan te jagen, te bundelen. Op die manier kunnen we die kloof gaan overbruggen en betekenen we misschien een klein beetje een antwoord. Kunnen we samenwerken aan een antwoord op deze luide kreet die we iedere donderdag met plezier aanhoren. Met plezier omdat we toejuichen, niet met plezier omdat het nodig is. Maar om zo misschien richting een nieuwe toekomst en een rol voor de ontwerper daarbinnen toe te werken. Dank u. Bedankt, Roeland. De volgende spreker is Peggy Totté. Peggy werkt bij Architectuurwijzer en daar is zij bezig met een tentoonstelling rond het nieuwe wonen en vooral het collectieve aspect daarvan. Ik moet de titel even lezen. Waaraan zij werkt, At Home, Building and Living in Communities. Die tentoonstelling zal dit jaar najaar te zien zijn in Seamine in Genk. En Peggy is van opleiding architecte, ontwerper en stedenbouwkundige. En zij zit ook bij de VRP en daar is zij voorzitter van de masterclass kernversterking. En zij geeft ook advies aan lokale besturen en zij is ook op het terrein op die manier actief. Even voor de duidelijkheid, ik heb zelf heel wat vragen voor Roeland, maar helemaal op het einde van de dag is er nog mogelijkheid om vragen te stellen. Dus ik zou zeggen, onthoud die vragen, bundel ze en dan kunnen we op het einde van de dag daarover in gesprek gaan. Dank u wel voor de inleiding en voor de uitnodiging. Het is fijn om hier aan te kunnen deelnemen. Binnen Architectuurwijzer zijn we inderdaad sinds 2 jaar nu ongeveer rond het thema van het collectief wonen aan het werken. We proberen in kaart te brengen wat er bestaat vooral en wat de plannen zijn in de pijplijn. In die zin denk ik dat ik hiermee eerder een verhaal van de A-praktijk zal brengen en niet de twee volgende praktijken waar Roeland over sprak. De tentoonstelling waar Sophie naar verwees, hebben we gehad. Het is de titel van de voorbije tentoonstelling. Dus dit was onze eerste tentoonstelling die we niet zelf hadden gemaakt, maar die door het Duitse Architectuurmuseum uit Frankfurt was opgesteld. En die wij naar België hebben gehaald. Eenmaal eerst in Sima en in Genk en vorig jaar ook nog eens in het Stam in Gent. En die ging over projecten uit het Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland vooral, allemaal collectieve woonprojecten. In die projecten hebben we eigenlijk een beetje zelf hier onze analyse gemaakt van wat kan de kwaliteit zijn van dat collectief wonen. Ik ga daar een aantal aspecten van overlopen. In heel veel van die projecten zagen we uiteraard de grote gedeelde tuin. En naast het gaat ook over meestal projecten in hogere dichtheden, meestal ook in stedelijke context. Dus waar mensen dan naast hun privaatterras ook konden terugvallen op een gedeelde tuin. Maar waarbij dat, als je een gedeelde tuin hebt, het toch ook heel belangrijk is om voldoende aandacht te besteden aan de inrichting van zo'n tuin. Zodat die op ook een heel aangename manier kan gedeeld worden, enerzijds. En dat anderzijds de privacy van die private buitenruimte ook bewaakt kan blijven. Dat zag je in heel veel projecten terugkomen. Die projecten waar geen ruimte is om zelfs nog maar een tuin te maken, werd dan vaak ook het dakterras als collectief voorzien. Ook vanuit het idee van het dakterras is niet voor de exclusieve penthouse, maar is voor ons allemaal. Dat is eigenlijk ook algemeen de meest geslaagde collectieve woonprojecten zijn waar dat ze de mooiste locaties in het gebouw of op het terrein collectief hebben gehouden. Dus in die zin, het dakterras is daar eigenlijk een beetje een voorbeeld van. Andere projecten hebben dan weer een soort van straat, waar dat toch ook die publiek toegankelijk zijn, maar die wel in gemeenschappelijk eigendom blijven. En die eigenlijk herwonnen wordt als een soort van collectief domein. Hè, waar de kinderen perfect op straat kunnen spelen, waar ook mensen kunnen samenkomen, omdat de auto's daar volledig ondergronds zijn gebracht. Een foto die ik heel graag toon als referentie, omdat dat denk ik toch een ander inzicht brengt over dat collectief wonen. Als wij het hebben in Vlaanderen over co-housing, dan denken we vaak direct aan het paviljoen met de gemeenschappelijke ruimte. Maar dat hoeft eigenlijk niet altijd zo te zijn. Evengoed kan dat een fantastische inkomhal van een gebouw zijn die gewoon royaler wordt opgezet, waardoor dat het ook het binnenkomen gelijk uw ontmoetingsruimte wordt. Heel vaak wordt dat soort ruimtes zelfs dan ook nog gekoppeld aan de professionele wasseretten die in de meeste van die Zwitserse projecten zijn voorzien. En heeft men er ook bijvoorbeeld geen moeite mee dat de fiets daar wordt gestald. Het hoeft geen clean ruimte te zijn. Het belangrijkste is dat ze royaal wordt opgezet, dat je een stuk straatbeleving ook naar binnen kan trekken en dat daar een wisselwerking tussen die bewoners mogelijk is. En uiteraard zijn in al die projecten veel verschillende. Er was een grote diversiteit aan collectiviteit. De ene was al collectiever dan de andere. En zo hebben we dan ook veel verschillende ruimtes van de gedeelde bibliotheek waar dat iedereen zijn boeken ging samenleggen. En niet alleen zijn boeken die dat hem naar de tweedehandswinkel wil brengen, maar echt ook zijn beste boeken. Tot en met de gedeelde voorzieningen die eigenlijk ook een meerwaarde hebben voor de buurt. In het project in de Sargfabriek in Wenen is daar het meest extreme in, waar dat die collectieve delen eigenlijk bijna stedelijke voorzieningen zijn geworden of een soort van cultureel centrum voor een groter deel van de stad. En tot slot, in de meeste van die projecten is er ook echt wel heel veel aandacht altijd naar de private woning gegaan. Het gaat niet alleen over die collectieve delen. En zouden we kunnen zelfs zeggen dat zeker de coöperatieve gebouwen in Zwitserland ook tot een vernieuwing van de woningtypes hebben geleid. Ze hebben heel veel aandacht gehad, bijvoorbeeld voor het gezinsappartement, waar dat toch ook extra bergruimte... Dit is zo'n gezinsappartement hier rechts, waar dat je bij het binnenkomen eerst een halletje krijgt, waar dat je al je de rolschaatsen en de buggies en andere rommel kan afsmijten voordat je eigenlijk naar je hal gaat van je appartement. Of het terras, dat toch een extra buitenkamer wordt tot en met de gordijnen toe. Dus daar gaat heel veel aandacht naartoe. In de tentoonstelling hebben we ook altijd verteld over het onderscheid, of dat was ook de onderliggende gedachte. Er is eigenlijk een heel belangrijk onderscheid te maken tussen de bouwgroepen, die dat we vooral in Duitsland zien, en die heel vergelijkbaar zijn met onze co-housinggroepen, de coöperaties, de genossenschaften in Zwitserland en ook in Duitsland, maar ook vooral in Oostenrijk, en tot slot de investeerders. Je ziet hier op die foto's het onderscheid. Het is niet alleen een onderscheid in beheersvorm, maar eigenlijk was daar ook ruimtelijk wel een onderscheid in te maken. Waar dat die bouwgroepen toch eerder de schaal beperkt bleef tot maximum 15 à 20 appartementen, zit je bij die coöperatieve gebouwen eigenlijk gemiddeld over 100 appartementen te praten. Dat is ook nodig, omdat daarin een breder amalgaan aan woningtypes wordt voorzien en mensen kunnen verschuiven van het ene woningtype naar het andere, afhankelijk van hoe hun gezinssituatie verandert. Terwijl dat je in die bouwgroepen eerder met een groep mensen krijgt te maken die heel specifiek een woning op hun maat willen ontwerpen. Eigenlijk ook zoals dat we het een stukje in onze co-housing projecten zien terugkomen. Tijdens die tentoonstelling hebben we eigenlijk ook wel de belangstelling zien groeien. Dat is zeker niet onze verdienste, maar het is wel een groot verschil, merken we zelf, ten opzichte van 2 jaar geleden of vandaag. Op die korte tijd is dat het nadenken over dat collectief wonen toch wel sterk gestegen. Er worden soms ook iets te hoge verwachtingen aan gesteld, denk ik. Een van de krantenartikels dacht dat wij de Gentse wooncrisis met een tentoonstelling gingen oplossen. Heel het aspect van betaalbaarheid in de stad is eigenlijk een discussie die daar vaak aan gekoppeld wordt vanuit het idee dat we zijn ruimtes aan het delen, dus dat kan niet anders dan dat dat goedkoper wordt. Wel, ik ben daar toch op moeten terugkomen. We hebben daar ook de nodige seminaries, onder andere in de stad Gent, over georganiseerd. Die economische realiteit, die kan je toch niet volledig vastkoppelen aan die collectiviteit. Het gaat toch nog altijd over grondprijzen. Het gaat over economisch haalbare marktmodellen en zo meer. Maar goed, het is fijn dat die interesse er is. Het toont dat mensen er op een andere manier over beginnen na te denken. Tot en met de sociale huisvestingsmaatschappijen die daar eigenlijk toch ook voelen dat zij misschien daar ook iets in kunnen betekenen. Goed, als we dan gaan kijken naar de realiteit in Vlaanderen, we kunnen heel hard dromen over al die projecten in Zwitserland en Oostenrijk. Dat zijn echt ook gewoon fantastische woonprojecten. Maar wat betekent dat nu in Vlaanderen? Kunnen we die één op één naar hier brengen? En dan denk ik dat dat toch misschien wel een beetje ontnuchterend ook kan... Allee, of dat ik daar een beetje ontnuchterend in zal moeten zijn. Ten eerste hebben wij een heel beperkte traditie in dat collectief bouwen en wonen. Dat is ook al een groot onderscheid met het buitenland. Bijvoorbeeld in Zwitserland spreek je over 100 jaar, meer dan 100 jaar coöperatieve woningbouw. Wij zijn hier vandaag onze eerste coöperaties aan het oprichten en we moeten nog altijd heel goed gaan uitleggen wat dat dan juist betekent. Wat is nu daar de meerwaarde van? Dus als wij collectief wonen, dan moeten we teruggaan naar de Begijnhoven, de Beluiken in de steden, de kloostergebouwen, de religieuze gebouwen. De tuinsteden uit het begin van de 20e eeuw, de jaren 20, die even een coöperatieve beweging waren, maar daarna terug stopgezet, tot en met het samenwonen op de boerderijen. Wij hebben eigenlijk vooral, en ik denk dat dat niet nieuw is als ik dat hier zeg, en Roland had het daarnet daar ook al, we hebben een heel sterke traditie van het vraaggestuurd bouwen. Sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds de Wet de Taille, is er heel sterk op aangestuurd dat wij allemaal eigenaar gingen worden van onze woning, dat wij bij voorkeur een woning buiten de stad gingen bouwen. En dus daar is heel onze praktijk altijd heel sterk op gericht. Met als gevolg dat we heel flink hebben verkaveld, dat de lintbebouwing tot op vandaag 13.000 kilometer lang is geworden. En hoewel we weten dat het zo niet verder kan, blijft het wel de praktijk waarin dat we zitten te werken. Dus als we zoeken naar nieuwe mogelijkheden, ja, dit is wel onze ruimte. Daarbinnen moeten we het dan gaan doen. Ik qua architectuur heeft heel dat verhaal van die ieder zijn eigen woning tot ja, heel verschillende architectuur geleid. Hier een mooie reportage van Herman van den, fotograaf Herman van den Boom. En waar dat het vooral eerder lijkt soms te gaan over de smaak van iedereen dan wel over echt architectuur aan zich. Als je de discussies soms in de kranten leest van gaat het nu nog over de witte dozen of hebben we nu een andere kleur van dozen ontwikkeld en wat met de fermettes. Dat is eigenlijk niet de essentie. Daar hoeft het niet over te gaan, maar daar is het wel voor een groot stuk over gegaan. Vandaag zitten we binnen dat Vlaams ruimtelijk beleid. Sinds 1997 met ons structuurplan Vlaanderen hebben we daar eigenlijk toen de aanzet in gegeven. En dat proberen we vandaag nog concreter te maken. En dat zet aan in die laatste 20 jaar, zie je heel sterk die evolutie van die projectontwikkelaars. Want als we willen gaan verdichten, ja, dan is dat wel heel moeilijk om het nog individueel te gaan bouwen. Dus je krijgt een heel sterke opkomst van de aanbodgestuurd bouwen versus het vraaggestuurd bouwen. Maar tegelijkertijd, hier toon ik nu de mooie voorbeelden, maar er zijn evenveel, misschien zelfs nog veel meer voorbeelden van dat, van die aanbodgestuurd bouwen van die ontwikkelaars, die heel die verappartementisering van onze dorpskernen. Nu is het niet meer de smaak van de persoon A of B die er gaat wonen, maar is het de smaak en vooral het budget van de ontwikkelaar die heeft bepaald hoe dat onze woningen er gaan uitzien. Waardoor dat we ons de vraag kunnen beginnen stellen van ja, willen we hier dan gaan wonen? Als we zo Vlaanderen gaan verdichten, gaan we er dan in slagen om iedereen te overtuigen om vanuit zijn verkaveling naar dat type van woningen te gaan? Want, dat is ook wat de bouwmeester vaak zegt, hè, want die verkavelingen, we kunnen er wel tegen zijn, maar ze hebben anderzijds wel een belangrijke woonkwaliteit. Een eigen tuin met zwembad, met trampoline, alles erop en eraan. Het heeft een hoge pretfactor. Dus als we willen dat mensen in andere vormen gaan samenwonen, dan zullen we moeten zorgen dat er een andere pretfactor in de plaats kan komen. En zo kom je dan tot het collectief wonen als een vraagstuk van is dit dan waar we het misschien kunnen de brug gaan maken? Hier kan je zeggen dat het eigenlijk terug een stukje vraaggestuurd is, want bewoners die in zo'n bewonersgroep zitten, die hebben heel sterk ook mee een impact op wat er gaat gebouwd worden. Maar tegelijkertijd voel je, en dat komt misschien zobiet wel in het verhaal sterker naar boven, maar voel ik zelf wel de behoefte dat het ook misschien toch iets meer aanbodgestuurd en iets professioneler ook mag aangepakt worden. Als het gaat over dat collectief wonen, een eerste overzicht denk ik is hier is gemaakt met het project Wonen in Meervoud en de bijhorende publicatie, waar dat toen de groepswoningbouw tussen 2000 en 2010, waarvan hier een beperkt aantal projecten worden getoond, in beeld waren gebracht. En toen was er eigenlijk ook al alle teksten die daar in de inleiding en de internationale voorbeelden zijn eigenlijk wat ik vandaag ook perfect terug zou kunnen overnemen. En dan zie je dat die collectiviteit op dat moment in de eerste plaats vooral gaat over het samen bouwen, projecten opzetten en de buitenruimtes gaan delen. Wat wij vandaag eigenlijk in een tentoonstelling, we werken met architectuurwijzer naar een nieuwe tentoonstelling, die zou in oktober 2019 in Siemain terug opengaan en volgend jaar ook terug in het Stam aanwezig zijn. En in die tentoonstelling focussen wij op de projecten die na 2010... Dat is eigenlijk, in eerste instantie was dat niet bewust zo bedoeld, maar eigenlijk klopt het nu wel. Dus die projecten die dat hier aan bod komen, zijn veelal gerealiseerd na 2010. En dan zie je dat die collectiviteit meer aan het worden is dan enkel die buitenruimtes. Het andere wat erin opvalt, of waarom dat ik het op die manier nu wil brengen, is dat je ook ziet dat het heel sterk afhankelijk is van de context waarin dat je zit te werken, wat type project dat het met zich meebrengt. We hebben nog altijd onze verkavelingen, dus binnen die verkavelingen ontstaan in mijn analyse... voor mij zijn dat eigenlijk alternatieve vormen van verkavelingen die we op sommige plekken kunnen aanmoedigen, maar op andere plekken evengoed niet. En dan zie je de nieuwe ontwikkelingen binnen de steden, maar daar kom ik zo dadelijk op terug. Goed, we beginnen met de verkaveling. Het eerste project, als we het hebben over cohousing in Vlaanderen, los van of dat we de architectuur daarvan van smaken of niet, maar dit is duidelijk een referentieproject. Vinderhouten. Ik denk dat de meeste mensen die ergens beginnen met cohousing, ik was gisteren in Maastricht, bij de gemeente, bij het stadsbestuur. En welk project kennen ze uit Vlaanderen? Dat is Vinderhouten. Daarvoor rijden ze van Maastricht naar Vinderhouten om dat te gaan bekijken. Dus dat is eigenlijk echt wel een referentiepunt. Wat hebben ze hier gedaan? Ze hebben hier een kavel binnen Lovendegem. Dat is een kleine dorpskern in de rand van Gent. Want in Gent vonden ze op dat moment geen geschikte locatie of een betaalbare locatie. En ze hebben 18 grondgebonden woningen in één grote tuin eigenlijk samengebracht. En vooral naast die gemeenschappelijke tuin een heel groot gemeenschappelijk paviljoen gebouwd, 360 vierkante meter, met een grote keuken, eten- en leefruimte, een coworking space, de wasruimte, twee logeerkamers, dus alles erop en eraan. Dat is eigenlijk het referentiepunt. Tegelijkertijd is dat zeker niet betaalbaarder dan een klassieke woning in de verkaveling. Dus wat doen ze eigenlijk in dat type projecten? Dat is van het linkse scenario waar het klassieke verkavelingsprincipe is met de huizen, met de voortuintjes en de opritten en dan de private tuin aan de achterzijde, maar waarbij dat uw voorzijde niet meer wordt dan een autoruimte, ga je diezelfde aantal woningen gaan schakelen rond een grotere tuin waar dat gebundeld parkeren is, dat hier nu een beetje vals in het groen is ingekleurd, naast een gemeenschappelijk paviljoen met het geel-groene dak. En waar dat dan het onderscheid is tussen kleine private tuinen aan de achterzijde van die woningen en een gedeelde grotere tuin er rond. Eigenlijk is dat een principe dat we sinds Vinderhouten in meerdere projecten zien terugkomen. Waaronder hier ook Oostakker in Kerselaar. Maar hier vind ik zelf het beeld tussen wat de ontwerpers in eerste instantie voor ogen hadden en wat dan in de praktijk wordt, dan voel je bij dit type van projecten dat vaak de architectuur naar de achtergrond verschuift. Als we zien dat toch nog elke individuele bewoner mag kiezen of dat hem er een punttak op zet of er een warmtepomp of de zonnepanelen gaat opleggen. De architectuur is hier zeker niet de belangrijkste kwaliteit. Neemt niet weg dat hier waarschijnlijk mensen heel gelukkig zijn om op die manier te gaan samenwonen. Ook het landschapsontwerp van die buitenruimte wordt wellicht ook om budgettaire redenen, maar wordt niet zo prioritair opgevat. Binnen datzelfde concept beginnen we nu ook wel meer te gaan verdichten. Project Cohousing Waasland in Sint-Niklaas, waar we van de grondgebonden woningen naar meer gestapelde varianten binnen te gaan, maar wel opnieuw rond dat gemeenschappelijk paviljoen, die gemeenschappelijke tuin. Hier zitten we binnen het stadsvernieuwingsproject van de Clementwijk. En waar dit type van gebouwen dan van verschijnen. Het feit dat hier dan al meer in hogere dichtheden wordt gebouwd, kunnen we ook zeker aanmoedigen. En een andere vorm die we terugzien komen in die verkavelingen, bij gebrek aan interessante gronden, we hebben gewoon ook niet meer zoveel van die grote terreinen ter beschikking, of we kunnen er al vaak als bouwgroep niet de concurrentie aangaan met de projectontwikkelaars, zijn de grote villagronden ook een interessante bouwgrond. Dus dit is een project in Brugge, Eikenberg, waar dat bestaande villa aan de straatzijde wordt afgebroken, zodat we met 6% btw volledige nieuwbouw kunnen optrekken en wordt eigenlijk toch echt wel naar een maximale dichtheid op zo één perceel gestreefd. Ook opnieuw in gestapelde woonvorm. En zo zou je eigenlijk kunnen zeggen dat die eerste 3-4 projecten dat ik hier nu aanhaal, dat die allemaal in zekere zin een variatie zijn op het thema wat ook in het ontwerpend onderzoek in opdracht van Team Vlaams Bouwmeester voorbij de verkavelingsbroom in dit project van Bovenbouw en Labo S en Orientis is onderzocht van hoe kunnen we verkavelingen die goed gelegen zijn, want voor alle duidelijkheid, het mag echt niet gaan over alle mogelijke verkavelingen in Vlaanderen, maar die goed gelegen verkavelingen, hoe kunnen we daar binnen een stukje gaan verdichten en vanzelf dan ook een stuk meer collectiviteit introduceren. Goed. Eigenlijk zijn de meeste van de cohousingprojecten, zou je kunnen zeggen, van die eerste categorie. En zijn het nu die volgende categorieën die eigenlijk langzaam ook hun opmars nemen. Het eerste project is De Schilders. Een project dat gisteravond de Belgian Building Awards op Batibouw heeft gewonnen. Als in de categorie New Way of Living. Dus ook opvallend dat het ook door mijn architect was opgenomen als het het project waarmee ze het sterkst... Hier hebben ze zelfs de persconferentie toen georganiseerd. Dus het is een project dat wel door meerdere mensen nu wordt aangehaald als een nieuwe vorm van het samenwonen. Maar het is toch niet te onderschatten, denk ik. De manier dat hier wordt samengewoond, denk ik niet dat voor iedereen is weggelegd. Het is een heel specifieke... Het gaat hier over heel klein wonen. Hier wonen mensen op units van 58 vierkante meter. En doordat zij zo klein wonen, hebben zij die gemeenschappelijke ruimte ook echt nodig als extra ruimte. Dus op het gelijkvloers, als je binnenkomt achteraan... Dit is het plattegrond van het gelijkvloers. Meer dan de helft van het gelijkvloers is gemeenschappelijk. Enkel rechts is er nog één kleine unit. En dus achteraan en rechts heb je nog de fietsenstalling... die ook als een soort van feestruimte af en toe kan gebruikt worden. Maar hier is heel sterk het gevoel van... Voor mij, ik beleef het eigenlijk als een groot huis, waarin dan mensen op acht units samenwonen. Ook de traphal, er is geen overgang, er is geen halletje dat je binnenkomt. Het is allemaal vanuit een besparing in ruimte. Alle gangen zijn gesupprimeerd. Dus het is heel compact, maar het kan zeer aangenaam wonen zijn... Een ander project dat we misschien al wel meer hebben zien passeren, is Brutopia in Brussel. En waar dat in Gent vertrokken is vanuit een groep mensen die toch ook een stuk vanuit betaalbaarheid, maar ook heel sterk vanuit een duurzaam en ecologisch bouwen waren vertrekken, is dit project vooral vertrokken vanuit die betaalbaarheid, van hoe kunnen we in de stad Brussel nog op een aangename manier... gaan wonen en betaalbaar maken. Een groep van 20 mensen heeft zich verzameld en is gewoon op zoek gegaan naar een geschikt terrein. En dan hebben ze eigenlijk samen een redelijk groot project gerealiseerd. Twee appartementsgebouwen aan beide zijden van een bouwblok rond een gemeenschappelijke tuin. De gemeenschappelijke tuin is de grote troef van dit project. Dus iedereen is daar ook heel sterk op gericht, met als gevolg dat je hier voelt dat de privacy een stukje misschien in het gedrang komt. Want alle terrassen, iedereen ziet hier perfect in mekaar's terras. Dat is helemaal iets anders dan het project van Bickyard in Berlijn dat ik er straks toonde, waar het toch die privacy op dat dakterras nog wel gegarandeerd is. Hier wonen op dit moment ook heel veel kinderen samen, wat soms dan duidelijk ook toch tot een beetje overlast kan leiden. Dus ik denk dat we hier wel een maximum dichtheid aan mensen in een gemeenschappelijke tuin ook aan het bereiken zijn. Daar zit het toch ergens, komen we ook tegen die grenzen aan. Aan de andere zijde van het gebouw worden die appartementen, waar ook daar een aantal duplex-appartementen zitten, ontsloten via een gemeenschappelijke galerij, maar die dan weer net, zoals in die grote inkomhal, iets royaler is opgevat, waardoor dat ook een stukje een extra buitenruimte kan zijn. Als we het hebben over het gesloten bouwblok, zijn natuurlijk die binnengebieden ook heel interessante gebieden om te beginnen ontwikkelen. En dit is een site van een oude champignonkwekerij in Gent, waar de stad Gent de champignonkwekerij, de oude fabriekgebouwen, heeft opgekocht. En vervolgens een groep co-housers heeft aan... Of kon iedereen zich kandidaat stellen die geïnteresseerd was om hierop te bouwen. Een heel moeilijk perceel, waar dat je niet zomaar... Of waar dat het alleen al naar privacy en beleving ten opzichte van uw directe andere buren toch een moeilijke situatie was. Er is ook meerdere keren een bezwaarschrift tegen aangetekend. Dus je krijgt een heel lang perceel waar dat de woningen langs één blinde gevel tegenaan zijn gebouwd en die dan allemaal gemeenschappelijk ontsluiten op die lange collectieve tuin en waar achteraan op het gelijkvloers ook nog gemeenschappelijke ruimtes zijn voorzien. Maar waarbij ook het binnenkomen... Het gaat over een afgesloten project, want op die manier kan je het niet publiek toegankelijk maken, omdat het ergens ook de privacy dan weer in het gedrang komt. En waarbij dat het binnenkomen ook nog eens is opgevat met een grote werkkast en een soort van atelierruimte. je ziet dat al deze projecten eigenlijk heel sterk een zoektocht zijn binnen die Vlaamse context van die versnipperde eigendommen, van die kleinschalige percelen. Terwijl als de projecten die dat we er straks toonden van Zwitserland en Duitsland gaat over een veel grotere schaal. En dat, als we dat type projecten willen realiseren, dan moeten we eigenlijk naar gebieden gaan kijken, zoals een Kadikswijk in Antwerpen, de Nieuwe Dokken in Gent. Ja, dan hebben we het gevoel van daar hebben we jammer genoeg de trein al gemist. Daar is al heel veel naar het klassieke projectontwikkelingsmodel gegaan. Als we daar toen de know-how hadden gehad of de durf om te zeggen van het gaat hier over coöperatieve projecten met collectieve inslag, dan hadden daar heel andere projecten kunnen tot stand komen. Vandaag op niveau van stadsontwikkeling is er eigenlijk, zou je kunnen zeggen, één groot experiment aan de gang op Bijgaardehof in Gent. De oude Malmarszitten, waar Bogdan en Van Broek door de stad zijn aangesteld eerst om een masterplan te maken, een woonproject te ontwerpen. En vervolgens ook die kandidatuur is opengesteld om, voor co-housing groepen. En het succes was zo groot, men had gedacht, we gaan hier voor één gebouw, één groep. En hier hebben zich uiteindelijk 3 groepen kandidaat gesteld. Dus het resultaat is dat het volledige complex een collectief woonproject is geworden, weliswaar in 3 gebouwen met dan die 3 groepen. Maar waar dat, denk ik, de architect toch zijn opdracht bijvoorbeeld iets anders had ingeschat dan vandaag het geval is. Dus hier is die inspraak in dat project ook heel sterk, wat het heel moeilijk maakt vaak als architect om hierin hier toch een stukje uw stempel op te kunnen dekken. Ik denk het bureau kennende dat ze toch liever dat de oorspronkelijke idee was eigenlijk om hier een veel grotere toren is te kunnen maken in een stad Gent. Maar waar ze heel pragmatisch zijn moeten worden en ook hebben geredeneerd van als we met één groep er niet uit geraken, dan is het gewoon één gebouw dat we niet gaan realiseren. Terwijl anders komen we misschien met een halve toren te zitten. Dus dat zijn allemaal geen evidenties. Collectieve ruimtes zitten hier een stuk per gebouw, maar zitten ook gemeenschappelijk nog eens tussen die gebouwen. Maar je moet je voorstellen dat je met 60 gezinnen in vergaderingen om de 3 weken over het beheer, over het ontwerp van het masterplan, over hoe gaan we dat parkeren delen, over al die aspecten moet er hier gediscussieerd worden. Dus ik vind dat op zich wel een heel ambitieuze poging om het co-housing-model op een grote schaal te maken. En ik heb daar zelfs mijn vragen bij of dat beheer op langere termijn gaat zijn. Ik geloof hier veel sterker in dat het eerder naar een coöperatief model aan moet gaan, waar je een stuk naar een professionalisering gaat en waar dat uw bewoners nog wel betrokken zijn, maar eerder via de vorm van aandeelhouderschap dan wel dat we het op deze manier blijven doen. De heel andere kant zien we op dat niveau van stadsontwikkeling wel bij de projectontwikkelaars, dat meer en meer de collectiviteit bijna een hype is geworden of toch hip en trendy, dat het ook op die manier commercieel wordt verpakt. En dan vaak gebouwen worden voorgesteld waarin dan relatief kleine units gecombineerd worden met gemeenschappelijke ruimtes. Dus een gemeenschappelijke patio, gemeenschappelijk restaurant of werkkamers. Het is nog niet helemaal duidelijk waar hier het programma zal zijn. Dit is één van de blokken op Regatta op Linkeroever. En dat is daar een eerste oefening in. En je voelt dat daar die projectontwikkelaars ook heel erg zitten te zoeken van hoe gaan we om met de bewoners. Want als je het hebt over collectieve ruimtes, dan is een stukje die betrokkenheid van de bewoners bijvoorbeeld toch wel belangrijk. Maar eigenlijk zijn ze dat niet gewend binnen hun proces. Eigenlijk hebben ze liever een afgewerkt product en wordt het gewoon verkocht. Dus daar zit een beetje een spanningsveld dat ze nu volop aan het verkennen zijn. Tot slot denk ik dat er een belangrijke categorie is waar dat wel veel kansen liggen naar ons collectief wonen in Vlaanderen. En dat is naar het hergebruik van ons patrimonium. Meer en meer komen er gebouwen vrij te staan waarvan we niet altijd niet meer weten hoe dat we ze opnieuw een invulling gaan geven. En waar dat dan waar dat ook een projectontwikkelaar niet altijd even blij mee is, omdat het met beschermd erfgoed te maken heeft of sowieso hogere kosten. Dus als daar geen stuk nieuwbouw aangemaakt kan worden, dat het dan toch minder interessant wordt. Kasteel Boterberg, ik denk dat iedereen van jullie dit al eens heeft zien passeren, is in de afgelopen maanden, ja, ik denk in elke krant is het project gestaan en is het telkens heel mooi verpakt geweest als het co-housing, of een van de mooie co-housing projecten. Het is absoluut heel aangenaam. Ik heb het ook bezocht. Ik heb al meermaals met de mensen daar gesproken. En het heeft... Er kan kritiek op zijn. Er is onderhuids een beetje een kritiek van... Ja, dit gaat over een heel exclusieve woonvorm. Dat is ook zo. Maar denk dan... Misschien moeten we blij zijn dat er mensen zijn die zich nog bekommeren om dit erfgoed. Die een risico nemen om zo'n kasteeltje samen aan te kopen. Waar ze trouwens niet in wonen, want het was niet geschikt om woningunits in te gaan maken. Maar waar ze samen zo'n coworking space hebben gedaan, een aantal B&B-kamers en nog wel een soort feestzaaltje en ook een psychotherapiepraktijk. En waar dat ze de 7 gezinnen die het hebben aangekocht eigenlijk enkel in de bijgebouwen zijn gaan wonen. Het koetshuis, de conciergewoning en de stallen. En binnen die... dat zijn op zich niet de grootste woningen, maar binnen dat opzet 7 woningen op een beperkte oppervlakte dan op dat veel groter domein van 14 hectare hebben gedaan. Dus in die zin vind ik het wel een verdienste van hun en vooral dat hun bekommernis om dat erfgoed en om dat landschap ergens toch ook dan weer bijdraagt. Een project in stedelijke context, een iets ouder project, is DSDS van Wim de Puit van B2AI. Die in 2013 hier ook mee bekroond is geweest, denk ik, met de Provinciale Architectuurprijs. En die de potentie zag in een site dat hij ging bezoeken samen met een makelaar van een oud schoolgebouw. En waar dat ze op dat moment werd hij gewoon gevraagd om mee na te denken van wat zouden we hier met dat gebouwencomplex kunnen doen. De school kon hier niet blijven omwille van de brandweervoorschriften die niet meer gehaald werden. En vervolgens hebben ze er dan zo samen een collectief woonproject van gemaakt. Maar hier gaat het opnieuw wel enkel over de buitenruimte. Maar het is een fantastische herbestemming geworden waarbij dat de toegankelijkheid ook heel geleidelijk gaat. Van vooraan zit er nog een cafeetje, A Cloud in My Coffee, langs de Steenweg, met achteraan een publiek terras. En zo gaat het eigenlijk over in een steeds meer besloten tuin die vooral privé bedoeld is. En hun enige collectieve ruimte, overdekte ruimte, is dan een soort van buitenkeuken, pingpongtafel. En zo meer. Tot slot, als het over erfgoed gaat, kan ik niet anders dan ook Symbiosis te vermelden. Symbiosis is een stichting in Vlaanderen die inzet op kwalitatieve architectuur, die daar ook architectuurwedstrijden voor organiseert. Die vooral zoekt naar die combinatie van erfgoed, meestal beschermd erfgoed, en seniorengroepen. Hoe kunnen we samen met seniorengroepen erfgoed terug gaan restaureren en op die manier terug in gebruik gaan nemen? Het gaat over een klooster in Gent, het gaat over een kasteeltje in Antwerpen en dit is de Sandershoeve in Oostende. Ik denk dat het projecten zijn die dat we nog in de toekomst gaan terugzien komen, maar die vandaag echt nog heel precair zijn of allemaal nog niet voor publicatie vatbaar. Goed, daarmee hebben we eigenlijk een korte stand van zaken en zeker niet alle projecten, maar gewoon geprobeerd even een inzicht te brengen van wat er in Vlaanderen aan het bewegen is en wat onze context is. Om misschien toch tot slot nog een aantal ambities te willen stellen. Ik heb het voor een stuk al aangehaald. Ik denk dat dit project, wat op onze affiche stond van de tentoonstelling van Frankfurt, en wat door heel veel architectuurstudenten of heel regelmatig zie je dat beeld terugkomen als een referentie van een besloten tuin. Iedereen weet dat hier over een bouwgroepen gaat, maar het is wel een bijzondere bouwgroep. Het is een bouwgroep waarbij dat heel het voorbereidend proces door de architecten zelf, Sander Ott architecten, is opgezet. En die architecten hebben heel bewust gekozen van... Wij weten wat goede architecten... Misschien op een beetje een zelf vooringenomen manier, maar ze zeggen van wij weten perfect hoe dat je een goede stedelijke woning moet ontwerpen. Wij willen eerst bewaken dat die globale kwaliteit van dat project of dat geheel voorkomen in orde zit. En pas dan gaan wij onze bouwgroep zoeken. En dan gaat die bouwgroep mee verder het proces in en samen met hen bouwen. En dan kunnen zij binnen hun unit nog wel een stukje gaan bijsturen. Maar dat is een heel ander proces dan de meest bottom-up co-housing projecten in Vlaanderen, waar dan mensen vanaf nul mee aan tafel zitten en bijna met Lego-blokjes soms mee zitten na te denken. Het gaat er hierover dat terug de expertise van de architect ook wordt herkend. En ik denk dat eigenlijk... Soms mis ik dat wel een stukje in de co-housing projecten. Het coöperatief model heb ik ook al aangehaald. Ik geloof er heel sterk in dat dat een heel mooi alternatief zou kunnen zijn. En niet alleen naar die betaalbaarheid of het vermijden van speculatie, maar ook als alternatief voor onze verenigingen van eigenaars, waarvan dat we allemaal weten dat het eigenlijk eerder niet gewenst is dat je dat hebt of dat je naar die vergaderingen moet gaan als je in zo'n appartementsgebouw woont. Maar toch doen we dat allemaal. Terwijl je in zo'n coöperatief model je als bewoner een andere positie krijgt en er meer een professionele afvaardiging is die een eindverantwoordelijkheid draagt. En die ook mogelijk maakt door in een coöperatief model te zitten. Dit is nog de clusterappartementen. De plattegrond zijn twee clusterappartementen naast elkaar. En waarbij een gemeenschappelijke leefruimte is en waar rond 10 studio's zijn geschakeld. Zulke type appartementen zijn ondenkbaar binnen een vereniging van eigenaars, waar dat je als kleine eigenaar van een studio eerst nog eens een gemeenschappelijke leefruimte deelt met 10 mensen en dan nog eens deelt een groter gebouw gaat delen. In dat coöperatief model is dat veel evidenter om zulke zaken te organiseren. Hetzelfde met flexkamers die tijdelijk voor een jaar gehuurd kunnen worden bij bepaalde appartementen. Ook zulke zaken wordt mogelijk binnen een coöperatief model en veel moeilijker binnen een eigenaarsmodel. En tot slot, ook opnieuw al aangehaald, van ik denk dat we ook moeten blijven zoeken naar wat zijn de haalbare en de betaalbare woonmodellen. Want ik ken niet alle prijskaartjes exact van de projecten dat ik hier heb getoond, maar we moeten ons echt geen illusies maken dat we hiermee een bijdrage aan het doen zijn aan de grote betaalbaarheid in onze steden. Daar vraagt toch nog wel een andere expertise. En ik denk dat we ook blijvend moeten inzetten op een grotere schaal, zoals hier Kleiburgvlat in Amsterdam, om te gaan zoeken hoe dat we die reconversie van die bestaande gebouwen op een betaalbare manier kunnen doen. Dank u. Dank u wel, Peggy. Heel inspirerend. Na het nieuwe wonen, het nieuwe zorgen. En naast mij staat Valerie van der Linden. Valerie heeft een doctoraat gemaakt aan de KU Leuven, waar ze nu ook nog steeds werkt als postdoc. En haar doctoraat en haar onderzoek gaat over het betrekken van gebruikersbeleving binnen het ontwerpproces. En ik denk, hier zitten heel wat ontwerpers, dat ook een vraagstuk is waar effectief in het ontwerp heel vaak mee geworsteld wordt. En ik denk dan ook aan dat client- of gebruiker-centered ontwerp waar Herman al naar verwees. Dus we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Dank je wel. Ook bedankt voor de uitnodiging en de intro. Ik zie dat er een aantal dingen versprongen zijn. Dus ik hoop dat alles op de slides gaat staan, maar we zullen wel zien onderweg dan. De uitdaging waarvoor ik uitgenodigd was om over te praten is die van het nieuwe zorgen. Om een aantal mensen niet teleur te stellen doorheen de presentatie, ga ik niet zoals de vorige presentatie heel goede voorbeelden van oplossingen brengen, maar wou ik het vooral hebben over hoe we jullie kunnen uitrusten om met die ontwerpuitdaging aan de slag te gaan. En concreet wou ik jullie daarvoor introduceren tot een ontwerpaanpak genaamd scenario-based design. Dus wat betekent dat nieuwe zorgen zoal? Ik denk dat er een heel aantal trends zijn, waaronder decentralisatie van zorg, het ondersteunen van informele zorg, zorg in de wijk, heel wat technologische ontwikkelingen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die misschien niet zo direct te maken hebben met architectuur, maar waar de architectuur wel mee verwikkeld is. Dus allemaal aspecten die bij het ontwerp van een ruimte aandacht moeten krijgen. Als er andere manieren komen van zorgverlening, dus andere zorgorganisaties, andere dienstverlening, dan is er eigenlijk ook nood aan andere zorgomgevingen die dingen kunnen ondersteunen. En ook nood aan een andere ontwerpaanpak om al die verschillende aspecten mee te gaan nemen. Dus een ontwerpaanpak die toelaat om in te spelen op toekomstige praktijken. En ik denk dat dat voor het nieuwe zorgen zo is, maar evengoed voor het nieuwe wonen en werken en leren en alles. Nadenken over toekomstige praktijken, dat is niet zo heel evident. Een sleutel daarvoor is om mensgericht te zijn en te denken wat is belangrijk voor mensen. Want dingen die dan nu zijn, die gaan dan later ook nog zijn, dat gaat gewoon andere vormen aannemen. En dat is een trend die we in het zorgen bijvoorbeeld al heel erg zien in de zorgverlening. Dus zorgverlening wordt vaak veel meer patient-centered of person-centered is het dan nu alweer. Van daaruit komt ook de vraag naar meer mensgerichte zorgomgevingen. Dus mensen willen niet zomaar naar een traditioneel woonzorgcentrum verhuizen. Ziekenhuizen willen ook niet meer gewoon een instituut zijn. Die willen iets anders gaan aanbieden. Dus we zien het aandacht voor perspectief van gebruikers toenemen. En een manier om daarmee om te gaan in het ontwerp is dat eigenlijk om in het ontwerp dat ook te gaan doen. Maar dat is ook niet zo heel evident. Dus in onze onderzoeksgroep krijgen wij vaak vragen vanuit de praktijk van ja, nu moeten wij hier iets gaan ontwerpen voor mensen met dementie of zo, maar allee, dat is echt wel ver van mijn bed soms, wat er voor die mensen belangrijk is. Dus een van de partners nogthans van een architectenbureau die woonzorgcentra bouwen, zei dan, ja, eigenlijk weten wij niet wat dat moet zijn zo'n rusthuis. Want au fond weten wij niet wat het is om oud te zijn of om oud te worden. Wij kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen. Dus we zien dat er eigenlijk een basic probleem zit door die opsplitsing tussen degene die iets ontwerpt en degene die iets gebruikt. Dus ik denk dat dat eerder ook al aan bod is gekomen. Architecten, of ja, om het even, welke ontwerpers kunnen allemaal intenties hebben van hoe er iets gebruikt gaat worden. Maar aangezien dat mensen verschillen, kan de ervaring van iemand daarmee nog heel anders zijn. Dus op het moment dat er een opdracht komt waarbij dat je voor heel verschillende doelgroepen iets moet gaan doen, dan wordt die uitdaging natuurlijk veel groter om te vatten wat dat er belangrijk is en wat een antwoord kan zijn op die vragen. Zeker nog als je die persoon ook in de toekomst moet gaan projecteren en niet voor nu, maar voor op termijn future-proof omgevingen wilt gaan ontwerpen. Dus dat is nog maar het basic probleem. In de realiteit zitten we natuurlijk met een heel complex kluwen aan stakeholders. Er is niet één architect die iets ontwerpt voor één persoon. Opdrachtgevers zijn soms ook heel vaag, maar constellaties van verschillende mensen. Soms is er niet eens direct contact mogelijk met een opdrachtgever in een ontwerpfase, terwijl er bij design en beeld dan eigenlijk na die ontwerpfase al quasi iets gebouwd wordt. Er zijn zoveel verschillende agendas. Die afstand eigenlijk tussen degene die iets bedenkt en degene die het uiteindelijk gaat gebruiken, wordt steeds groter. Die afstand is de motivatie van heel veel van het onderzoek in onze groep. Dus ik kom van de onderzoeksgroep Research X Design. Dat is een screenshot van een aantal projecten die wij lopende hebben. Dat zijn eigenlijk heel veel diverse dingen. Maar het gemeenschappelijk doel, denk ik, is van al onze projecten om bij te dragen aan het ontwerp van ruimtes die slimmer kunnen zijn, inclusiever en die mensen meer betrekken. En dat kan dan gaan van patiëntenbeleving tot en met urban data visualisatie, waarbij dat je gegevens die verzameld wordt eigenlijk terugbrengt in de buurt of zo. Nu, over die slimme toepassingen ga ik het niet hebben, het ging over zorg gaan nu. Binnen die zorgprojecten hebben we inderdaad heel veel onderzoek dat gaat focussen op de beleving van mensen wiens situatie of die door hun andere situatie een ander perspectief op ruimte hebben. En dat kan inzichten brengen die voor architecten heel interessant zijn, omdat dat complementair is aan uw eigen ervaring. Bijvoorbeeld, mensen met autisme zijn heel gevoelig voor leesbaarheid van ruimte. Blinde mensen. Dat is ook heel interessant, maar niet evident om binnen te brengen in een ontwerpproces, want zij kunnen heel gemakkelijk andere multisensoriële kwaliteiten van ruimte gaan duiden. Of ja, al die groepen waarvan het zo moeilijk is om u in te beelden wat er nu juist speelt, zoals mensen met dementie. Dus dat soort onderzoek stoffeert de techniek waar ik het zo dadelijk over ga hebben. Nog één kleine opmerking dan, als ik het heb over gebruikersbeleving. Wat bedoelen we dan juist? Dat is niet gewoon een kwestie van kleuren en smaken, van in welke kleur hebben de mensen de muur liefst geschilderd of zo. Het zou zonde zijn, moest het daartoe beperkt zijn. Dus enerzijds is dat inderdaad wel de waarneming van hoe voelt een ruimte aan? Is dat iets royaal? Is dat iets intiem? Maar ook hoe werkt een ruimte? Dus tot welke activiteiten word je daar uitgenodigd? Bijvoorbeeld, is dat een binnenruimte waar iedereen vanzelf zijn fiets stalt of is dat op een andere manier ingericht? Maar ook wat een ruimte betekent. Dus we associëren mensen daarmee. Die dingen hangen natuurlijk samen. Als je bijvoorbeeld de inkomruimte hebt van een zorggebouw, die opgebouwd is uit heel steriele materialen, dus dat is een waarneming met zo'n centrale, hoge balie waar je moet gaan aanmelden, dan leidt dat mensen daar naartoe en dan geeft dat een heel institutioneel gevoel. Terwijl dat ook heel anders zou ingericht kunnen zijn met iets zeteltjes, een hoekje, overzicht over wat er nog in een gebouw gebeurt. Ter illustratie. Mijn onderzoek binnen de groep ging heel specifiek op zoek naar ontwerpgerichte manieren om dat gebruikersperspectief te betrekken in het ontwerpproces. Ik ben daarbij vertrokken vanuit hoe architecten eigenlijk nu met gebruikersbeleving omgaan, want ik wil helemaal niet zeggen dat dat niet aan bod komt of zo. Net dat we vanuit wat er nu al sterk is, moeten vertrekken om dat verder te gaan versterken. Dus het doel is om gebruikersbeleving meer tastbaar te maken, meer bespreekbaar en meer inzetbaar, zodat architecten, degenen die goed zijn en nadenken over toekomstvisies, ondersteund worden om die kwaliteiten van de ruimte ook verder te gaan uitwerken en met al die uitdagingen van de toekomst om te gaan. Om dus maar te zeggen, het is niet dat gebruikersbeleving nu afwezig is of zo, maar het komt aan bod op een heel impliciete manier. Dus het wordt iets gezien als de expertise van de architect en het is heel moeilijk om dat te gaan discussiëren. Het is iets wat architecten vanzelf doen. Als je een maquette maakt of een plan tekent, er wordt vanzelf nagedacht, oké, hier is waar je binnenkomt, dan zie je dat, dan gaat je naar daar. Dat is eigenlijk een soort scenario dat zich heel intuïtief ontwikkelt. Maar meestal blijft dat iets dat een individu zelf doet en niet iets dat discussie wordt met anderen, waar anderen input op gaan geven. Het is natuurlijk ook niet gemakkelijk om dat allemaal veel explicieter te gaan maken. Vanwege de schaal van de architectuur. Bijvoorbeeld productdesigners, ja, die maken een prototype, die gaan dat uittesten en dan weet je direct wat mensen ervan vinden. Maar in architectuur, ja, sommige architecten doen dan wel eens de moeite van bijvoorbeeld als een kamer van een woonzorgcentrum, om dat op ware schaal het plan te gaan printen of zo, om te zien hoe je daar nog met een rolstoel in zou kunnen manoeuvreren. Maar we moeten eerlijk zijn, vanwege de schaal en de complexiteit van architectuur zijn de mogelijkheden, de tools om die beleving expliciet te maken veel beperkter dan in andere ontwerpdisciplines. Dat is hoe dat ermee gewerkt wordt, maar je ziet eigenlijk ook een aantal gemiste kansen in hoe het dan verder voorgesteld wordt. Dus dat past misschien allemaal een beetje binnen die methode A van architect als auteur of zo. De dingen blijven nogal gemakkelijk binnen de architectuurdiscipline. Ik wil dat nu niet als kritiek geven gewoon. Ik wil gewoon even de aandacht op vestigen dat hoe gebruik nu doorgaans aan bod komt, is bijvoorbeeld op deze drie manieren. Ofwel een benadrukking van heel functionele aspecten, dus dat is bijna een ergonomische benadering van hoe dat die ruimte gebruikt kan worden. Of heel vaak hoe functies in een ruimte zitten, in circulatieschema's die dat dan illustreren hoe dat een gebouw werkt. Daar perspectiefbeelden die dan wel bijvoorbeeld op ooghoogte genomen worden om te gaan illustreren hoe de ruimte werkt. Maar als ik zeg, er is wat potentieel dat hier gemist wordt, dat zie je bijvoorbeeld in dat laatste beeld, waar mensen eigenlijk misschien eerder in zijn geplakt als schaalelement, maar het is niet zo heel doordacht om de kwaliteiten van die ruimte te illustreren. Want die mevrouw die daar bovenaan staat aan de trap met haar valies, dan vraag ik mij direct af van oei, hoe gaat die van de trap afgaan? Dus die render is waarschijnlijk bedoeld wel om te tonen hoe royaal dat die trapruimte is, maar aan de andere kant doet die wel afbreuk aan een aantal aspecten van dat ontwerp. Dus eigenlijk is er mogelijkheid om veel doordachter gebruik in de representaties aan bod te laten komen. We zien ook wel architecten die dat proberen. Bijvoorbeeld, dit is een project het Congrescentrum Lamotte in Mechelen van 51 NVRE, waar dat ze eigenlijk met fotootjes van de maquette hebben geprobeerd om een dag in het Congrescentrum voor te stellen en waarbij dat er dan verschillende maquettepopjes zo, die hebben dan een gekleurde cirkel. Ik weet niet nu juist van buiten, maar dat zijn dan verschillende profielen, zo'n stadsgids, iemand die daar naar een vergadering komt, die dus om een bepaalde reden daar komen. En dat was voor hen een manier om het project uit te leggen. Maar ook hier zien we, het is niet zo heel evident om dat op de schaal van de architectuur te gaan doen. Niet iedereen gaat zo'n een mega maquette gaan maken. Je ziet dat dit veel werk is en een architectuurproject is vaak ook heel complex om alle aspecten die je aan bod wilt laten komen, daarin aan bod daarin te gaan verwerken of zo. Maar ik wil maar zeggen, het zit er al in, maar er kan nog meer. Een beetje wrap-up. Ik denk dat de huidige situatie in architectuur is dat gebruikersbeleving grotendeels een kwestie is van de intuïtie van de architect om daarmee om te gaan. Maar die heel impliciete positie van beleving maakt het moeilijk om het te gaan bediscussiëren. Bijvoorbeeld als er nu een discussie is waarbij de architectuurkwaliteit en beleving heeft daar heel vaak mee te maken, komt te staan tegenover financiële aspecten, brandveiligheid, technische aspecten, dan gaat dat gemakkelijk het onderspit moeten delven, juist omdat het zo moeilijk expliciet te maken is. Dus het blijft allemaal een beetje domein van de architect. En ook moeilijk om te gaan diversifiëren. Dus als het impliciet blijft en de ervaring van de architect, dan is het ook die van de architect alleen of van de mensen die die kent, waar die zich in kan verplaatsen. En moeilijk om dat ruimer te maken naar al die doelgroepen die heel andere noden hebben. Bovendien is het moeilijk in de huidige manier van werken, waar gewoon lijstjes met eisen worden opgesteld, doorgaans als een programmadefinitie, om te begrijpen wat achterliggende redenen zijn achter al die dingen. En vanaf dat die dan in conflict komen met anderen en het lukt niet meer, dan is dat eigenlijk een beetje het einde van die eis of van die vraag. Terwijl moesten architecten begrijpen waarom een vraag gesteld wordt, dan kunnen zij veel gemakkelijker met een creatief antwoord komen. Dus al die moeilijk te vatten dingen die gaan een beetje verloren vanwege de manier waarop we nu projectdefinities opstellen, traditioneel. Dus vanuit architecten horen wij dat er een groot inzicht is aan gebruikersperspectieven, zeker van mensen die anders zijn, dus zeker in zorgprojecten. En we zouden daaraan willen toevoegen dat er een nood is aan geschikte manieren om dat te gaan communiceren. Want we zien dat die traditionele manier van informeren met ontwerpopgaves onvoldoende is. Dat er een manier nodig is om die beleving explicieter te maken doorheen het ontwerpproces. We kunnen inspiratie vinden om het anders aan te pakken in onze zusterontwerpdisciplines, zoals product design en service design. Dat is niet zo heel gek, voor toekomstige projecten zeker niet, als je ziet dat architectuur daar veel ruimer wordt en veel verwevener met dienstverlening, zeker in de zorgsector, om het ruimer plaatje te gaan bekijken en te gaan kijken hoe kunnen we nu voor heel die complexiteit gaan ontwerpen. Want in andere disciplines, die hebben traditioneel wat een andere verhouding tot gebruikers, vaak wel een commerciële insteek, dat gaan we niet overnemen, maar wel is beleving vaak een uitgangspunt voor het ontwerp. En daarvoor hebben zij ook heel wat technieken ontwikkeld om dat gebruikersperspectief te gaan betrekken, expliciet in het ontwerp. Dus dat zijn dingen die waardevol kunnen zijn voor architectuur ook, al is er natuurlijk aanpassing nodig, bijvoorbeeld in de vorm van de schaal. Ik ga een voorbeeld geven zo'n meer mensgerichte aanpak. Dat is nu bijvoorbeeld bij koffie. Heel veel mensen drinken koffie. Ik neem aan dat heel veel mensen van jullie de ochtend gestart zijn met koffie. Maar waarschijnlijk was dat voor iedereen wel anders. Een traditionele ontwerpopgave zou zijn om een koffiezet te gaan verbeteren. Maar een product of service designer die een mensgerichte aanpak zou gebruiken, die zou gaan kijken van ja, wat maakt nu eigenlijk de koffiebeleving van een persoon in de ochtend? En door die dingen in kaart te brengen, kan die bijvoorbeeld op de proppen komen met een abonnement op koffiebonen of een takeaway service. Dus veel ruimer dan eigenlijk die koffiezetapparaat dat herontworpen kan worden of zo. Een ander voorbeeld over koffie en dan wel een koffiezet die zo tot stand gekomen is, is bijvoorbeeld de Senseo. Je kunt de Senseo goed vinden of niet goed, maar je kunt alleszins niet ontkennen dat het een groot commercieel succes geworden is. En dat is het resultaat ook van zo'n aanpak waarbij dat de ontwerpers eigenlijk ontdekten dat iedereen zijn koffie individueel anders wil maken. En dat zo'n grote kan nooit naar ieder zijn smaak is. En dan zijn ze op de proppen gekomen met de individuele koffiepadjes. Dus zo'n benadering, denk ik, is ook relevant in architectuur, omdat het eigenlijk een veel holistischere kijk heeft op wat de vraag is. Dus het vertrekt vanuit die onderliggende motivaties van mensen. Dus in het nieuwe zorgen zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn, wat betekent nu thuisgevoel voor ouderen die gaan moeten verhuizen of voor mensen met dementie die zich gedesoriënteerd voelen? Het vertrekt van het verleden en het heden, probeert dat te begrijpen om te gaan nadenken over de toekomst. Dus waar lopen mensen nu tegenaan? En wat geeft een beleving nu kwaliteit? En hoe kunnen we die dingen gaan vertalen naar de toekomst? En het houdt ook rekening met hoe de beleving geïntegreerd is in ruimte, in sociaal weefsel en in technologie. Want dat zijn ook allemaal ontwikkelingen die verder meegenomen moeten worden. Dus de heel concrete techniek waar ik het nog even over wil hebben vandaag is scenario-based design. Dat is een techniek, een denktool eigenlijk om potentieel gebruik te gaan verkennen. Dus om dat expliciet te maken en iteratief in het ontwerpproces mee te gaan nemen. Dus je kunt eigenlijk een scenario zien als een schets van een beleving. Dus dat is iets dat sowieso architecten intuïtief al doen. Alle ontwerpers doen dat al. Maar door dat expliciet te gaan maken en dan mee te laten evalueren door het ontwerpproces, wordt dat eigenlijk een oefening die creatief en reflectief denken ondersteunt en ook een referentiekader kan vormen om beslissingen aan te gaan evalueren. Dat is nu misschien een beetje vaag, maar iets concreter. Vertrekt een scenario vanuit een personage en vertelt het narratief van wat dat personage in een bepaalde situatie doet om een bepaald doel te bereiken. Op zich kan zo'n personage een heel algemeen persoon zijn, maar interessanter wordt het als we de techniek van een scenario gaan koppelen aan die van een persona. Dus een persona is een archetype gebruiker, dus een profiel met bepaalde kenmerken. Dat kan gebaseerd zijn op onderzoek, maar dat zou ook fictief kunnen zijn eigenlijk. En dat zijn dan eigenlijk de verschillende doelgroepen van het ontwerp. Dus de info daarvoor kan komen vanuit onderzoek of van opdrachtgevers of van het ontwerpbureau dat zichzelf gaat inleven op locatie of zo. En interessant hier is om dat geen stereotype te nemen, maar, of een gemiddelde gebruiker, maar eerder een uitdagend profiel. Bijvoorbeeld een persoon met jong dementie. Als je je ontwerp gaat toetsen aan wat voor die persoon belangrijk is, dat is een veel grotere uitdaging dan de gemiddelde bomma die in de straat woont of zo. En het idee daarachter is dat als je ontwerp aan die uitdagende profielen voldoet, dat dan waarschijnlijk veel meer mensen van de kwaliteiten van je ontwerp gaan kunnen profiteren. Dus als je voor die uitdagende profielen ontwerpt. Dus een soort extra kritische test die innovatie kan stimuleren. Dus scenario-based design is een werkmethode. Dus ik zei al, ze kunnen op verschillende momenten, op verschillende fases in het ontwerp worden ingezet en dan kunnen ze ook een ander doel hebben. Dus dat verhaal over wat er voor die persoon belangrijk is, wat de interactie van die persoon met het ontwerp is, dat kan evolueren. Dus helemaal in het begin bijvoorbeeld kan een beschrijving van de huidige situatie van die persoon kunnen daaruit thema's naar voren komen op basis waarvan de ambities gesteld worden voor het project. Dus ideale toekomstbeelden. Dus dat is iets heel waardevol in de fase van waar de projectdefinitie of het programma eigenlijk nog bepaald wordt. Later in het ontwerp, als het concreter wordt, dan wordt ook de interactie van die bepaalde persoon met uw ontwerp concreter. En dan kunnen die scenario's helpen om keuzes scherp te stellen, omdat je ziet wat voor effect dat bepaalde ontwerpbeslissingen op die mensen hebben. En kunnen ze helpen om beslissingen te gaan evalueren. Maar ook eigenlijk aan het einde van het ontwerpproces, of zelfs wanneer dat gedaan is, kunnen die scenario's nog een rol spelen om voor het ontwerp te gaan communiceren naar anderen. Vaak is het voor niet-ontwerpers heel moeilijk om in te schatten hoe een ontwerp gebruikt gaat worden, terwijl dat toch een grote bezorgdheid is. En waar traditioneel ontwerpen in architectuur gepresenteerd worden vanuit de logica van beslissingen die genomen zijn op een soort conceptueel niveau, is een alternatief ook om dat te doen vanuit hoe het gebruikt gaat worden door verschillende gebruikers. Een voorbeeld dan uit ouderenzorgomgevingen. Dus dit was een soort algemene intro tot scenario